Arkası Yarın. Deniz Kurdu. 1. Bölüm. Yapım ve Yönetim Mehmet Köseoğlu. Yazan Jack London. Radyoya uyarlayan Tayfun Türkili. Seslendirme Yönetmeni İskender Bağcılar, Neslihan Gürgün. Kayıt Engin Karagöz. Montaj Muhittin Sami Yaygıngöl. Her şey bindiğim geminin batmasıyla başladı. Ben Atlantik Gazetesi'nin seyahat yazarıyım. Yeni yapılan buharlı gemi Martinez'in ilk yolculuğuna katılmam ve izlenimlerimi yazmam için davet edilmiştim. Kader işte. Gemiyle yolculuğumuzun 3. günü yoğun sis nedeniyle bir feribotla çarpışıp denize yuvarlandık. Kaza sırasında haykıran, yardım isteyen yolcuların sesi hala kulağımdan gitmiyor. O panik arasında nasıl can kurtaran yeleğini giydim, nasıl denizdeki bir tahta parçasına tutundum, inanın bilmiyorum. Gözlerimi açtığımda güneş tepemdeydi ve hiç tanımadığım bir balıkçı teknesindeydim. Başımda meraklı gözlerle beni izleyen bazı insanlar vardı. İşte hayatımın geri kalan kısmı bundan sonra başlıyordu. Tamam tamam, bu kadar yeter Yonson. Adamın ciğerlerindeki suyu çıkarayım derken göğüs kafesini çökerteceksin. Ama bak, kendine geldi. Eğer yuttuğu suları çıkartmasaydım ölmüştü. Şimdi kendinizi nasıl hissediyorsunuz efendim? Teşekkür ederim. Daha iyiceyim. Şu sıcak kahve için iyi gelir. Evet, sıcak bir şeye ihtiyacım vardı. Ciğerlerindeki suyu çıkartmakta gösterdiğiniz çaba için size teşekkür ederim Bay Johnson. Adım Johnson'dur bayım. Johnson değil. Bakmayın siz açının öyle dediğine. Dilini bir türlü düzeltemedi de. Bu teknede giyebileceğim kuru bir şeyler var mı acaba? Ha, var efendim. Gidip aşağıya bohçama bir bakayım. Tabii benim eskilerimi giymekte bir sakınca görmezseniz. Ben neredeyim Bay Johnson, söyler misiniz? Bu ne gemisidir? Gemimizin adı Hayalet'tir. Ayı balığı avlamak için Japonya'ya gidiyoruz. Peki kaptanın adı nedir? Onu beni hemen en yakın limana bırakmasını söyleyeceğim. Kaptan Kurt Larsen'dir. Tayfalar onu böyle çağırır. Öteki ismini hiç duymadım ama onunla konuşurken biraz aşağıdan alsanız iyi olur. Neden? Çok sinirli bir adamdır. Bugün daha da sinirli. İkinci kaptan dün içkiyi fazla kaçırıp komaya girdi. Öldü ölecek. Arka güvertede can çekişiyor. Kaptan da kendisini yalnız bırakacağı için küfredip duruyor ona. İşte size kuru giysiler getirdim. Buradan çekip gitsen iyi olur Yonson. Kaptan senin arka güvertede olmanı ister. Tamam, tamam gidiyorum. Alın giyin bunlar efendim. Cildiniz tanıdığım bütün kadınların cildinden daha da yumuşakmış. Sizin bir beyefendi olduğunuzu görür görmez anlamıştım zaten. Hayatımda hiç böyle kaba ve yünden giysiler giymemiştim. İnsanın bütün vücudunu dağılıyor. Yine de teşekkür ederim. Adınız neydi? Adım Thomas Migrick. Bu geminin aşçıbaşısıyım. Söyle bakalım Bay Migrick. Geminin diğer elemanları nerede? Arka güvertede efendim. Bizim ikinci kaptan komaya girecek kadar çok içmiş. Öldü ölecek. Herkes onun başında bekliyor. Beni oraya götürür müsünüz? Kaptanla tanışmak istiyorum. Tabii. Beni takip edin efendim. Ölüyorum. Geber pis herif. Şu haline bak. Geberinceye kadar içmişsin. Şu yerde çırpınan adam mı ikinci kaptan? Kurtulacağı da benzemiyor. Baksanıza nasıl da titriyor. Yüzü de morarmış. Peki o adamın başında duran şu iri yarı adam mı kaptanınız? Evet. Kurtlarsın. Korkunç bir adamdır. Herkes ondan çok korkar. Aman ha. Allah'ım, yerdeki adam öldü galiba. Hiç hareket etmiyor. Evet. Öldü. Kahrolası cahilim. Geberecek zamanı buldu her gele. Ne vardı fıçı fıçı içecek sanki? Hem geberdin hem de beni ikinci kaptansız bıraktın. Bu ne kaba bir adam. Ölen birinin ardından nasıl böyle laflar edebiliyor? Kurtlarsan eder. Hey! Sen aşçı başı! Sinema seyreder gibi ne bakıyorsun öyle? Boynunu kopartmamı istemiyorsan hemen mutfağına git. Tabii kaptan, gidiyorum. Yoğun sen! Efendim kaptan. Eline bir iğne al da şu kahrolası cesede bir çuval dik. Dolapta eski bez olacaktı. Ayağına ne bağlayacağız? Anderson! İn aşağıda bir torba kömür doldur. İçinizde dini kitabı olan var mı? Yok. Madem öyle, tutup atın onu denize. Tabii az önce boğulmaktan kurtardığımız şu papaza benzeyen konuğumuz denizdeki cenaze törenini ezbere bilmiyorsa. Sen rahipsin değil mi? Hayır, rahip değilim. Yaşamak için ne yaparsın öyleyse? Ben buradayken... Seni kim besler peki? Gelirim var. Ayrıca bütün bunların sizinle konuşmak istediğim konuyla hiçbir ilgisi yok. Bırak tıraşı. Geliri varmış. Kim kazandı o parayı ha? Baban değil mi? Ölü bir adamın bacakları üstünde duruyorsun. Eminim bu yaşına kadar sana ait hiçbir şeyin olmadı. Bakın ben sizinle... Bahse girerim bir gün şöyle tek başına sokağa çıkıp... ...üç öğün karnını doyuracak bir şey kazanmamışsındır. Ellerine bakayım. Neden? Uzat dedim sana. Tamam, buyurun. Tam tahmin ettiğim gibi... Babanın elleri seninkilerin yumuşak kalmasını sağlamış. Bulaşık yıkamaktan öte hiçbir işe yaramaz. Kıyıya çıkmak istiyorum. Geç kaldığınız için ne kadar zarara girdinizse ödeyeceğim size. Benim başka bir teklifim var sana. Üstelik senin için iyi de olur. İkinci kaptanım öldü. Tayfanın birini onun yerine geçireceğim. Kamarotu da onun yerine. Sen de kamarot olursun. Ayda $20, ne dersin? Unutma, bunu senin iyiliğin için yapıyorum. Belki artık kendi bacakların üstünde durmayı ve hayatını kazanmayı öğrenirsin. Ben işe yaramıyorum kaptan. Şu gemi az sonra bizim yanımızdan geçecek. Ters yöne gittiğine göre rotası mutlaka San Francisco olmalı. Herhalde. Aşçı başı! Hey aşçı başı! Buyurun efendim. Kamerat çocuk nerede? Bul onu ve hemen buraya gönder. Baş üstüne efendim. Beni arıyorsanız buradayım kaptan. Adın neydi senin? George Leach efendim. Bu bir İrlanda ismi değil. O'Toole ya da McCarthy. O pis görünüşüne daha iyi uyardı. Tabii annenin sevgilileri arasında bir İrlandalı da olabilir. Ama önemli değil. Telegraf ilde girmiştin bizim gemiye değil mi? Evet efendim. Kaç yaşındasın? 18 efendim. Yalan söylüyorsun. Çok daha büyük gösteriyorsun. Bir beygir gibi adelelerim var. Hadi eşyalarını topladığın tarafa geç. Tayfa oldun anlıyor musun? Yalan sen. Denizcilik hakkında bir şey bilir misin? Hayır efendim. Önemli değil. Yine de ikinci kaptan sen oldun. Eşyalarını toplayıp ikinci kaptanın kamerasına taşın. Peki efendim. George, sana az önce tayfa olduğunu söyledim. Daha ne bekliyorsun? Ben kamerat olarak yazıldım efendim. Tayfa olmak istemiyorum. Topla eşyalarını git dedim sana. Daha ne bekliyorsun? Yoksa bana karşı mı çıkıyorsun ha? Pekala. Al bakalım. Benim emirlerim asla tartışılmaz. Herkese ibret olsun. Şu geçen gemi nereye gidiyor? San Francisco'ya gidiyor. Bu rüzgarla 5-6 saate kalmaz orada olur. Lütfen işaret eder misiniz? Beni gemiye alsınlar. Unut bunu. Aklına bile getirme. Hey, Lady Mine. Beni de geminize alın. Ne oldu? Bir şey mi var? Evet. Ölüm kalım meselesi. Eğer beni geminize alırsanız $1000 veririm size. Hay mi? Tayfalar San Francisco'da içkiyi biraz fazla kaçırmışlar. Bu zavallı da durup dururken deniz yılanları görmeye başladı. Anlıyorum. İyi onlar kaptan. Söyledim sana George. Kararını verdin mi? Dediğimi yapacak mısın? Evet efendim. Ya sen Beyzade? Bana mı soruyorsun? Evet. Sana $1000 veririm. Kapa çeneni. Kamerat olarak işe başlayacak mısın? Yoksa yumruğumla sen de tanışmak ister misin? cevap vermeyecek misin? Evet. Evet efendim diyeceksin. Evet efendim. Adın ne? Humphrey Van Weyden efendim. Kaç yaşındasın Weyden? 31 efendim. İyi. Başçı başına git ve ne iş yapacağını öğren. Peki efendim. Dur bekle. İkinci kaptanın cenaze merasimini yapacağız. Johansen, herkes burada mı? Burada efendim. İyi. Yine başlayabiliriz. Cenazeyi ambar kapağının üstüne koyun. Ben işaret verince kapağı açarsınız. Ceset denize düşer. Arkadaşlar, ikinci kaptanın cenazesini ambar kapağının üstüne koyun. Tamam. Aramızda din adamı olmadığına göre bu işi ben yapacağım. Merasimin sadece bir bölümünü hatırlıyorum. O da ceset suya atılacaktır. Hadi atın. Tamam kaptan. Cenaze denize atılmıştır. İyi. Şimdi yola çıkacağız. Üst yelkenleri toplayın. Rüzgar güneydoğuya dönmek üzere. Kamerat, sen de doğru mutfağa, aşçı başının yanına. Sana söylüyorum serseverim. Kulakların sağır mı senin? Bana mı diyorsun? Yok, babama. Seni kamerat tayin etmedim mi? Hadi bakma öyle ben. Bakma yüzüme. Fırla mutfağa. Bundan böyle aşçı başının emrindesin. Peki. Peki efendim diyeceksin. Peki efendim. İnanamıyorum. Kaptan denen bu insan adamı, küstah, terbiyesiz adam resmen beni gemisine hapsetti. Korsanlık dindi. Benim gibi bir beyefendi mutfakta çalışmaya zorluyor. Kolay gelsin aşçıbaşı. Kaptan seni kamerat mı yaptı yoksa? Evet, inanabiliyor musun? Benim gibi bir beyefendiyi. Kes! Burası babanın konağı değil. Burada kaptan ne derse olur. Pabuçlarımın beyefendisi. Ne? Pabuçlarımın beyefendisi mi? Seni terbiyeye davet ediyorum aşçıbaşı. Bundan böyle bana aşçıbaşı diye hitap etmeyeceksin. Bay Migrik diyeceksin. Tamam mı? Anlayamıyorum. Daha bir saat önce benimle efendimsiz konuşmuyordu. Şimdi ise şu an... O zaman konuktun. Şimdi kamarotsun ve benim emrimdesin. Öyle olsun. Bay Migrik. Her cümlenin sonuna Bay Migrik'i ekleyeceksin. Öyle olsun Bay Migrik. Sizin için ne yapabilirim? Önce bulaşıkları yıka. Sonra da patatesle soğan doğrarsın. Ne o? Niye şaşırdın asilzade? Hadi ne diyorsam onu yap. Tamam. Ocağın üstündeki demliğe bak. Çay demlenmişse bardakla birlikte tepsiye koyup kaptana götür. Dikkat et devirme. Tamam. Demlenmiş. Kaptanın özel bardağı var mı? Şu raftaki kupa onundur. Çabuk ol. Çay saati geçti mi öfkesinden kudurur. Hadi götür hemen. Tamam. Dalgalar yüzünden beni çok kötü sallanıyor. Hepsi düşünmeden nasıl taşıyacağım? Güvertede sokakta yürünür gibi yürünmez. Dikkat edin bu herif. Elimden geldiği kadar düşmemeye çalışıyorum kaptan. Bacağım. Bacağım. Kahrolası acemi. Sana dikkat et demedim mi? Kalk ayağa hadi. Kalk. Bütün gün orada yatmaya iyi niyetlisin galiba. Çaydanlık nerede? Kaybettin mi yoksa? O pis boynun kırılaydı daha iyiydi. Ben gemi hayatına alışık biri değilim efendim. Çaydanlığı buldum. Sen ne işe yararsın ha? Söyle bana. Sen ne işe yararsın? Dökmeden bir çay bire götüremez misin? Şimdi tekrar çay pişirmen gerekecek. Bacağım çok kötü. Seni nazenin seni. Çıt kırıldım kadınlar gibi inleyip durma. Anasının kuzusu ımbıl. Git hadi. Bir iki saat yat da ayağının acısı geçsin. Önce şu aşçının bana verdiği kaba giysileri çıkartıp kuruyan eski giysilerimi giyeyim. Şimdi aklıma geldi. Cüzdanımda 185 dolarım var. Duruyor mu acaba? Tahmin ettiğim gibi bomboş. Bütün paramı almışlar. Bunu yapsa aşçıbaşı denilen rezil adamdan başka kimse yapamaz. Şimdi gidip bunun hesabını sorarım ona. Bana bakın Will. Burnunun üstüne okkalı bir yumruk ister misin? Sana yaptığım iyilikler yetişir artık. Hem insan türünün garip bir yaratığı olarak geliyorsun buraya. Ben de seni mutfağıma alarak iyi davranmaya çalışıyorum. Hem de beni hırsızlıkla suçluyorsun. Aklını başına topla yoksa... Bu mu iyi davranmak Bay Mugridge? Islanan elbiselerimi kurutmak için aldın ve içindeki cüzdanımı boşalttın. Ne biçim gemi bu? Burada hiç ahlak diye bir şey yok mu? Sadece kuvvet mi geçerli bu vahşi gemide? Evet, sadece kuvvet geçerlidir. Şimdi çeneni kapa ve ocağı temizle. Külleri topla ve güverteye çıkıp denize at. Hadi yürü. Bir gün buradan kurtulursam sen dahil hepinizi şikayet edeceğim. Mahkemeye vereceğim. Eğer bir gün kurtulursan tabii. Ne demek istiyorsunuz Bay Mugridge? Yani ömür boyu bu gemide tutsak mı kalacağım? O kadar da değil. Av bitip geri döndükten sonra isteyen gemiden ayrılabilir. Sen de istiyorsan tabii ayrılabilirsin. İstiyorum da ne demek? Karaya ayak basar basmaz hemen ayrılacağım bu gemiden. Ama hiçbir zaman eski sen olmayacaksın. Bunu unutma. Nedenmiş o? Avın bitmesi bir yılı bulur. Bu zaman zarfında senin de bizden kalır yerin olmayacak hımbıl. Yani sert köfürbaz dövüşken doğanın ağır şartlarına ayak uyduran. Tabii o zamana kadar ölmezsen. Ölmek mi? Neden ölecekmişim? Kim öldürecek beni? Kimin öldüreceği belli mi olur? Gemi boyunda bir dalga da alır götürebilir seni. Kaptan kurtlarsının şiddetli bir yumruğu da olabilir. Neyse. Ocağın içindeki külleri al ve denize at. Hadi sallanma. Dalgalar üstümüze geliyor. Hey yumbal! Elindeki o torbanın içinde ne var? Ocağın külleri efendim. Denize atacağım. Rüzgara hesaplayıp ona göre at. Rüzgar külleri geriye getirdi. Bu da ne be? Her tarafım kül içinde kaldı. Gerizekalı hımbal. Beni ne hale soktuğunu gördün mü ha? Affedersiniz efendim, rüzgar yaptı. Bu tekme senin aklını başına getirir. Al da kalır. Dua et de kaptan popona tekme atmış. Ya suratına yumruk vursaydı ne olurdu biliyor musun? Ne olurdu? Ya beyin kanamasından ölür ya da kendini denizin dibinde bulurdun. Kaptanın yumruğu çok fecidir. Belli oluyor. Hiç küfretmeden, hakaret etmeden yapamaz mı bu adam? Ben bugüne kadar onun insanlara nazik davrandığını hiç görmedim. Siz denizcisiniz Bay Mugridge. Bütün kaptanlar böyle midir? Hayır. Bir tek kurtlarsan böyledir. Deniz Kurdu adlı eserin birinci bölümünü dinlediniz. İkinci bölümde buluşmak üzere, hoşça kalınız. Kaptanın odasında bir kütüphane ve raflarında da sürüyle kitap var. Shakespeare, Tennyson, Edgar Allan Poe, De Quincey, Tyndall, Proctor... Bu tip yazarların bilimsel eserleri. Bizim kaptan ve okudukları. Hayatımda böyle bir çelişki görmedim. Bunları okuyan bir insan nasıl böyle kaba ve küfürbaz olabilir ki? Ben de onu cahilin teki sanıyordum. Tumbul! Ne yapıyorsun kameramda? Temizlik yapıyordum efendim. Ne? Size bir şey söyleyebilir miyim? Soyuldum. Efendim... Soyuldum efendim. Nasıl oldu? Adamlarınız beni kurtarıp geminizi aldıktan sonra aşçıbaşı kurutmak için üzerime yeni giysiler vermişti. Kendi kaba giysilerini. Dün eski giysilerimi giyerken farkına vardım. Cüzdanımın içi bomboştu. Aşçıbaşı aşırmış olmalı. Ne olmuş yani? Ofis hayatın değmez mi yani buna? Ayrıca bunu bir ders olarak kabul et. Bundan böyle kendi parana kendin sahip çıkmasını öğrenirsin. Paramı nasıl geri alabilirim? Bu artık senin meselen. Kendi başının çaresine bakmak zorundasın. Bir dolar bulduğun zaman onu sıkı sıkı elinde tutarsın. Parasını senin gibi etrafta bırakan adam kaybetmeyi hak etmiş demek. Buna orman kanunu derler ama. Bir insanın parasını etrafına bırakması, başkalarının o paraya sahip olması anlamına gelmez. Söylediklerinizin ahlaki hiçbir tarafı yok efendim. Ne ahlakı? Yaşamak için güçlü olmak zorundasın. Büyük küçüğü yer. Güçlerini korumak için de güçlü güçsüzü ortadan kaldırır. Hepsi bu işte. Gerisi masal. Hayır, toplum sizin anlattığınız gibi değil. Adalet denen bir şey vardır ve o güçsüzü güçlüden korur. Haklıyı haksızdan ayırır. Dün tayfa olarak çalışmak istemeyen eski kamaratı dövdünüz. Nasıl oluyor da sizin karnınızı çekiyorlar anlamıyorum. Güvertede çalışan tayfaları görüyor musun? Hareket ediyorlar. Tıpkı bir deniz anası gibi. Yemek yemek için. Hareketliliklerini sürdürmek için hareket ediyorlar. Onlar karınları için yaşıyorlar, karınları da onlar için. Ama rüya da görürler. Güzel, parlak rüyalar. Yiyecek rüyaları değil mi? Hayır, daha başka şeyler de. Yiyecek, daha çok acıkmak, daha çok doymak. Bak, onlar daha çok para kazanmak, gemilerde ikinci kaptanlık yapmak ya da hazineler bulmaktan başka bir şey düşünmezler. Kısacası daha iyi yaşama şartları, güzel yiyecekler isterler. Böyle yaşamayı herkes ister. Sen ve ben de tıpkı onlar gibiyiz Hımbıl. Aramızdaki tek fark senin ve benim daha çok ve daha iyi yemek yemiş olmamız. Şimdi ben onları yiyorum. Tabii sen de. Ama geçmişte sen benden daha çok, daha fazla yedin. Yumuşak yataklarda yattın, iyi elbiseler giydin, güzel yemekler yedin. O yatakları kim yaptı? Ya o elbiseleri, o yemekleri sen değil. Sen kendi alnının teriyle hiçbir şey yapmadın. Babanın kazandığı gelirle yaşıyorsun. Onlar elbiseleri yapıyorlar. Ama paçavraların içinde titreşiyorlar. Ama mesele bu değil. Hiç de sandığınız gibi değil. Kendinle beni al hele. Yaşantın benimle karşılaştırıldığında övündüğün o hayat tarzı neye yarar ha? Şu anda benim egemenliğim altındaki bu gemidesin. Seni ya adam ederim ya da mahvederim. Bu hafta ya da gelecek ay ölebilirsin. Seni şimdi de bir yumrukla öldürebilirim. O kadar zayıfsın. Neden seni burada tuttum biliyor musun? Çünkü benden çok daha kuvvetlisin. İşte hayat bu Hımbıl. Bunu kafanın içine sok. Dik durabilmek için güçlü ve zengin olmak zorundasın. Bu gemide sana bunu öğreteceğim. Bu kadar yeter. Şimdi defol mutfağına git. Nöbetin ne zaman bitiyor Johnson? Az kaldı. Louis gelince gidip yatacağım. Johnson sen iyi birisin. Söyler misin bu berbat gemide işin ne? Sen denizci olmadığın için anlayamazsın Hımbıl. Gemi bizim evimizdir, hayatımızdır, yemeğimizdir. Hatta ömrümüzün sonudur. İnsan nasıl ömrünü geçireceği evin iyi ve güzel olmasını isterse ben de çalışacağım gemiyi öyle seçerim. Yani şimdi sen hayaleti en iyi olduğu için mi seçtin? Evet. Hayalet San Francisco ve Victoria'daki gemilerin içinde en hızlı giden muhteşem gemilerden biridir. 85 bin tonluk küçük bir dünyadır. Peki Kaptan Kurt Larsen'i daha önce tanıyor musun? Hayır. Ama kaba saba ününü biliyordum. Bütün denizciler bilir Kurt Larsen'i. Ve sen bu küfürbaz önüne gelene hakaret eden Larsen'e rağmen bu gemide çalışmayı istedin. Ben bu gemiye aşığım. Ama doğrusunu söylemek gerekirse Kurt Larsen'in davranışları giderek canımı sıkmaya başlıyor. Geldim. Gidip yatabilirsin Johnson. Nöbeti ben alıyorum. Tamam Louis. Sen yatmayacak mısın Hımbıl? Hayır. Henüz uykum gelmedi. Sen git. İyi herif şu Johnson. En iyi denizcilerden biri o. Ama o da sonunda Kurt Larsen'le anlaşamayacak. Bunu yaklaşmakta olan bir fırtına gibi hissediyorum. Kaptanla neden anlaşamayacak? Johnson'a yumuşak başlı olmasını söyledim. Ama o inandığını söylemekte diretiyor. Kurt kuvvetlidir. Ve karşısındaki kuvvetten nefret eder. Bu kuvveti de Johnson'da görecek. O küfür işitip tekme yiyince... Evet efendim, çok teşekkür ederim efendim demez. Larsen onu Johnson diye çağırınca ne diyor? Benim adım Johnson'dur efendim. O zaman Larsen'in suratını görmelisin. Bir şey yapmadı ama çok geçmeden o dik kafalının kalbini kıracaktır. Madem kaptandan bu kadar nefret ediyorsun, neden onun gemisinde çalışıyorsun Louis? Aslında kaptanın Kurt Larsen olduğunu bilseydim yazılmazdım. Ama o gün çok sarhoştum, imzayı bastırıverdim. Koskoca okyanusta beni de kurtara kurtara Larsen kurtardı. Buna şans mı, şanssızlık mı demek gerekir bilmiyorum. Önce ikinci kaptan öldü. Yolculuk bitmeden bu gemide daha kimler ölecek? İkimizin arasında kalsın ama bu Kurt Larsen şeytanın ta kendisi. İki sene önce Hakodate'de bir kavga sonucu 4 adamını öldürdüğünü hatırlıyorum. Ben 100 metre ötedeki bir başka gemideydim o zaman. 4 kişiyi mi öldürdü? Sonra bir adam daha vardı. Aynı sene onu da bir yumrukta öldürdü. Adamın kafası bir yumurta kabuğu gibi dağılıverdi. Sonra Kura Adası'nın valisiyle bir polis şefi vardı. Hayalete misafir olarak geldiler. Karılarını da getirmişlerdi. Sonra sanki kazaymış gibi kocalar denize düşmediler mi? Kaza değil miydi? Bir hafta sonra da kadınlar adanın öbür kıyısına çıkartılıp evlerine varmak için küçücük sandallarla dağları aşmak zorunda kaldılar. Bir hayvandır kurtlarsın. Ama onun da sonu iyi olmayacak. Neyse, ben sana hiçbir şey söylememiş olayım. Şişman yağlı Louis bu seyahatten sağ çıkmak istiyor. Merak etme, ağzım açık da kimseye bir şey söylemem Louis. Kurtlar senin vicdanı yok. Kurt, sadece bir kurt o. İyi bir isim takmışlar ona değil mi? Madem bu kadar iyi tanınıyor, öyleyse gemisine nasıl adam buluyor? Bir kere başka yerlere alınmadıkları için burada olanlar var. Avcılar var. Bir de kaptanı tanımadıkları için gemiye girenler var. Ama hepsinin burnundan bir bir gelecek. Bir gün doğduklarına pişman olacaklar. Louis, çok kötü şeyler söylüyorsun. Kötü şeyler mi? Hiçbir şey söylemedim ben. Hem sağır hem de dilsizim. Canını seviyorsan sen de öyle olmalısın. Kurtlar senin için iyi şeyler söylemekten öte hiçbir şey için ağzımı açmadım. Belaların belası herif. Cehennemde kavrulur inşallah. Yaşadıklarım inanılmaz bir şeydi. Korsanlık ve esir tüccarlığı çoktan tarihe karışmış olmasına rağmen ben hayalette zorla tutuluyor, sadece bir beyefendi olduğum için herkes tarafından aşağılanıyordu. Adım Humble'a çıkmıştı. Önüne gelen Humble diyordu bana. Bulaşık yıkamaktan, ocağı temizlemekten, yerleri paspas yapmaktan ellerim tanınmayacak hale gelmişti. Tırnaklarım renksizleşmiş, ellerimin derisi ise bütün fırçalamalarıma rağmen çıkmayan bir kirle sıvanmaya başlamıştı. Nasırlar hem ellerimi hem ayaklarımı sarmıştı. Ama çektiğim acılar bunlarla yeterli kalmıyordu. Kurt Larsen'in acımasızlığı her geçen gün biraz daha kendini gösteriyordu. Johnson! Rüzgar yelkenlerin iplerini birbirine karıştırmış. Direğe birini çıkart da ipleri açsın. Baş üstüne kaptan. Harrison! Efendim! Direğe çıkıp birbirine dolanan ipleri aç. Ama gemi çok sallanıyor efendim. Sonra direk çok yüksek. Benim bu konuda herhangi bir tecrübem yok. Kafa çeneni Harrison. Her şeyin bir ilki vardır. İkinci kaptanın ne emir verdiyse onu yap. Peki efendim. Şöyle. Korkma. Denizciler korkmaz. Direği iyi tutun gerizekalı herif. Niyeti düşüp gebermek mi ha? Direğe sarıl. Düşüyorum. Direğe sarıl. Midem bulanıyor efendim. Harrison bu işi yapamayacak efendim. Bizim elinde aşağıyız. Papa çeneni Johnson. İpleri açmadan inmeyecek. Johnson değil efendim. Efendim Johnson. Ne? Johnson ne fark eder? Midem çok bulanıyor. Kusacağım efendim. İyisiz herif. Kenara çekil Johnson. Herif üstüne kusacak. Hey buraya bak kaptan. Yukarıdaki benim küreçim. Onu kaybetmek istemiyorum. Papa çeneni standış. Sandaldayken senin kürekçin. Ama ben gemideyken benim tayfam. Canım ne isterse onu yaparım. Ama bu... Bu kadar yeter. O adam benim. Ne istersem onun çorbasını yapar içerim. Tamam kaptan. Harrison ipleri açtı. Yardım edin. Başım dönüyor. İnemeyeceğim. Düşeceğim. Nasıl çıktıysan öyle öleceksin Harrison. Bu arada düşüp beynini patlatırsan o da kendi bileceğin iş. Bu kadar yetişir. Harrison'a yardım edeceğim. Hey sen ne yapıyorsun? Direkteki çocuğu aşağı indireceğim. Burada kaptan benim Johnson. Benim emirlerim geçerlidir. Uzaklaş o direğin etrafından. Aşağı inemiyor işte, ölecek. Ölecek olursa bu bir cinayet olacak. Kes sesini Johnson. Canını seviyorsan şeneni tut dostum. Tamam kaptan. Harrison inmeye başladı. Getir bakayım yemeğimi Humble. Buyurun efendim. Ne o? Yüzün neden asık bugün? Gündüzki manzara hoşuna gitmedi mi yoksa? Evet gitmedi. Harrison direğin tepesinden düşüp ölebilirdi. Çok vahşice davrandınız ona. Ne var bunda? Onu sadece deniz tuttu. Kimini tutar kimini de tutmaz. Hiç de değil. Öyledir. Deniz ne kadar hırçınsa dünyada o kadar vahşetle doludur. Bazı insanlar diğerlerini rahatsız ederler. Tek neden bu. Ama siz insanların yaşantısıyla alay ediyorsunuz efendim. Sizin için hiçbir değeri yok mu bunun? Değer mi? Ne değeri? Ne türden bir değer? Bunu nasıl ölçebilirsin? Kim değerlendirir? Ben. Ben değerlendiririm. Öyleyse değeri nedir? Başka bir insanın yaşantısının değeri demek istiyorum. Hadi söyle, değeri nedir? Biliyor musun? Yaşantının tek değeri, yaşantının kendisine verdiği değerdir. Tabii bu da her zaman abartılır. Direğin tepesindeki adamı düşün. Sanki çok kıymetli bir şeymiş, elmaslardan, yakutlardan daha kıymetli bir şeymiş gibi sıkı sıkı sarılıyordu o direğe. Kimin için değerliydi? Senin için mi? Hayır. Benim için mi? Hiç de değil. Kendisi için mi? Evet. Doğru değil mi? Herkesin hayatı kendi için değerlidir. Hadi canım. Daha doğacak bir sürü hayat var. Eğer düşüp kafasını kırsaydı dünyanın kaybettiği hiçbir şey olmayacaktı. Dünya için onun hiçbir değeri yoktu. Onun için sadece kendisi değerliydi. Sadece o kendisini yakutlardan ve zümrütlerden daha değerli görüyordu. Koy hadi fasulyeyi tabağıma. Öyle aptal aptal bakma yüzüme. Yemeğin bittikten sonra da ahçı başını çağır buraya. Kumar oynayacağım onunla. Tayfalar senin kumarı sevdiğini söylediler ahçıbaşı. Doğru mu? Doğrudur efendim. Dumbul, kağıtları getir. Peki efendim. Biliyor musunuz kaptan, ben aslında kibar bir aile çocuğuyum. Babamın vakitsiz ölümüyle fakir kalınca evi terk ettim ve gemilerde çalışmaya başladım. Buyurun kağıtları. Hayat hikayeni dinlemek istemiyorum ahçıbaşı. Dağıt kağıtları. Kahrolsun, kahrolsun, yine kaybettim. Hiç şansım yok. Şansın olsaydı bu gemide olmazdın açbaşı. Benim gibilerinin yanında sen hep kaybedenlerden olmaya mahkum sefil herifin tekisin. Hayır, ben bir beyefendiyim ve kibar bir beyefendi gibi kaybetmesini de bilirim. Son paramla bir el daha oynamayı teklif ediyorum efendim. Pekala, dağıt kağıtları. Kaybettim ben. Ben asla adam olmayacağım. Hımbıl! Aşçıbaşının koluna gir, kameramdan çıkmasına yardım et. Kendilerini pek iyi hissetmiyorlar. Peki efendim. Yol sonra bir kova suyla aşçıbaşını yıkamasını da söyle. Tam 185 dolar. Tahmin ettiğim gibi. Namussuz aşçı. Gemiye 5 parasız gelmiş. O kazandığınız para da benim efendim. Ben gramerden anlarım Hımbıl. Ama sen zamanları karıştırıyorsun. Benimdi demen gerekir. Benim değil. Bu bir gramer değil. Ahlak bilgisiyle ilgili. Biliyor musun Hımbıl? Hayatımda ilk kez ahlak bilgisi sözcüklerinin bir adamın ağzından çıktığını duydum. Bu gemide bu sözcüğün anlamını bilen bir sen bir de ben varız. Bir zamanlar böyle konuşan biriyle karşılaşacağımı düşünmüştüm. İşte şimdi hayatımda ilk kez birinin bu sözcüğü kullandığını duyuyorum. Ama yine de önemsiz. Bu ne gramer ne de bir ahlak bilgisi meselesidir. Çünkü gerçektir. Gerçek olan bana ait olan paraya sizin sahip olmanız. Ben onu kumarda kazandım. Ama yine de asıl meselenin üstünde durmuyorsunuz. O da doğruluk sorunu. Ya görüyorum ki hala yanlış ya da doğru gibi şeylere inanıyorsun. Siz inanmıyor musunuz? Hayır. Doğru olan kuvvettir. Hepsi bu kadar. Zayıflıksa yanlışlıktır. Daha doğrusu kişinin güçlü olması iyi, zayıf olması kötüdür. Getireceği kazançlardan dolayı güçlülük güzel bir şeydir. Halbuki kötü sonuçlarından dolayı zayıflık kişiye acı verir. Anlamadım, nasıl yani? Örneğin şimdi bu paraya sahip olmak benim hoşuma gidiyor. Ona sahip olmak iyi bir şey. Eğer şimdi onu sana verirsem kendime ve içimdeki hayata haksızlık etmiş olacağım. Ve ona sahip olma mutluluğundan da vazgeçeceğim. Ama parayı bana vermemekle haksızlık ediyorsun. Hiç de değil. Bir insan başka bir insana haksızlık edemez. Ancak kendine haksızlık eder. Gördüğüm kadarıyla ben ancak başkalarının çıkarlarını düşündüğüm zaman kendime haksızlık ediyorum. Buna haksızlık denmez. İyilik yapmak denir. Okuduğum yazarlardan birisi de şöyle diyor. Bir insan önce kendi çıkarları için çalışmalıdır. Böyle hareket etmek hem ahlaklıdır hem de iyidir. Sonra çocuklarının çıkarları için çalışmalıdır. Ve üçüncü olarak da insanlığın çıkarı için çalışmalıdır. İşte doğru. En yüce davranış da bu zaten. Kişinin kendisi, çocukları ve tüm insanlık için çalışması çok doğru bir harekettir. Ben buna karşıyım. Bunun ne gerekliliğini ne de mantığını görebiliyorum. Bu fikirden insanlığı ve çocukları çıkardım ben. Onlar için hiçbir fedakarlık yapmam. Önümde ölümden öte hiçbir şey yokken fedakarlık sayılabilecek herhangi bir hareket yapmam aptallık olur. Öyleyse siz bir bireyci, bir maddecisiniz efendim. Bırak bu süslü lafları. Ve siz aynı zamanda kişinin kişisel çıkarlarının söz konusu olduğu yerde asla güvenemeyeceği bir adamsınız efendim. Nihayet anlamaya başlıyorsun Hımbıl. Dünyanın ahlak diye sözünü ettiği şeye sahip olmayan bir adamsınız efendim. Doğru. Her zaman korkulacak bir insansınız efendim. Tıpkı insanın yılandan, kaplandan ya da bir köpek balığından korktuğu gibi. Artık beni tanıdın. Herkesin bana ne dediğini de biliyorsun. Bana kurt Larsen derler. Siz bir çeşit canavarsınız efendim. Deniz Kurdu adlı eserin ikinci bölümünü dinlediniz. Üçüncü bölümde buluşmak üzere. Hoşça kalınız. Sonunda mutfağa gelebildiniz sayın beyefendi. 3 gündür kaptanın yanından ayrılmıyorsun. Bu benim suçum değil Bay Miguel. Kaptan beni yanında alıkoydu. Kaptan yanında alıkoymuşmuş. Sırtını kaptana dayayıp da hava atma bana. Geç hadi bulaşın başına. Sersem gerizekalı humbul herif. Hakaret etmeyin bana Bay Miguel. Kapa çeneni. Kapatmazsam ne olurmuş ha? Döver misin beni? Evet. Hem de kemiklerini tek tek kırarım. Madem öyle elinizden geleni ardına koymayın. Benim de elim armut toplamıyor. Vay vay vay vay. Anasının kuzusuna bakın hele. Buraya geldiğin gün süt dökmüş kedi gibiydin. Şimdi ise mahalle kabadayılarına benzedin. Sayenizde. Hepinizin sayesinde. Bu gemide küfürden, hakaretten, kavgadan başka hiçbir şey yok. Sizleri göre göre sizlere benzedim ben de. Hadi neyse. Seninle burada tartışacak halde değilim. Millet yemek bekliyor. Bulaşıkları yıka. Patatesleri, soğanları soy. Hadi. O günden sonra Açıbaşı'yla aramız bozuldu. Birbirimize dişlerimizi gösteren iki hayvan gibiydik. O bir korkaktı. Vaktinde beni korkutup yıldıramadığı için şimdi bana vurmaya korkuyordu. Onun için başka bir yol seçti. Mutfakta tek bir bıçak vardı. Bu da uzun seneler kullanıla kullanıla incelmiş ve keskinleşmişti. Aşçı Migreç o kavgadan hemen sonra bıçağı bileylemeye başladı. Ve bu işi yaparken de başını kaldırıp imalı imalı bana bakıyordu. Önceleri bu durum beni bayağı eğlendiriyordu ama sonradan durumun ciddi olduğunu anladım. Bu durum tayfaları da hayli eğlendiriyordu. Duydunuz mu çocuklar? Bizim Ahçıbaşı Hımbıl'ı öldürmek için sabahtan akşama kadar bıçağını bileyleyip duruyormuş. Ciddiye almayın. Bizim Ahçıbaşı tavuk bile kesemez. Nerede kaldı Hımbıl'ı öldürecek? Ahçıbaşını hafife almayın arkadaşlar. Çok iyi bıçak kullanır ve çok sinsidir. Hani beklenmedik bir zamanda Hımbıl'ı öldürebilir. Desenize Hımbıl'ın az bir ömrü kaldı. İşte bakın Hımbıl buraya geliyor. Hımbıl, Aşçıbaşı Migri için sürekli bıçağını bileylediği doğru mu? Doğru. Bıçak bileylemekten başka bir şey yapmıyor. Madem öyle dikkatli ol. O herife sırtını dönmemeye bak. Ben dersem Migri için iyi bıçak kullandığını söylüyor. Ayrıca kalleştirdi. Yani umulmadık bir anda bıçağı böğrüne saplayabilir. Şaka yapıyorsunuz herhalde. İnsan öldürmek bu kadar kolay mı? Ne sandın ya? Bir saniyelik bir iş. Sokarsın bıçağı. Sokarsın bıçağı. Sonra da bir saniyede bağırsakları yere dökülür. İyi ama buna cinayet denir. Suçlu cezasını çeker. Ceza mı dedin? Duydunuz mu arkadaşlar? Hımbıl ne diyor? Cezadan söz ediyor. Söyler misiniz? Neden gülüyorsunuz? Hımbıl. Sen öldükten sonra kanun aşçı başına ceza verse ne olur, vermese ne olur? Bence sen kanuna sığınıp da ölmeye falan kalkma. Arkadaşlar doğru söylüyor Hımbıl. En iyi kanun doğa kanunudur. Ölmemek için güçlü olmak zorundasın. Güçsüz ölür, güçlüyse yaşar. Demek... Aşçı başının seni öldürmesinden korkuyorsun öyle mi? Evet efendim korkuyorum. İşte siz hep böylesinizdir. ölümsüz ruhlarınızdan söz edip sonra da ölmekten korkarsınız. Bir keskin bıçak ve aşçı başının korkunç bakışlarını görünce her şeyin sona erdiğini düşünüyorsan. Ben gerçeklerden söz ediyorum efendim. Aşçıbaşı kaç gündür bıçağını bilecek duruyor ve ben her an öldürme korkusuyla yaşamak istemiyorum. Madem ölmekten korkuyorsun, o zaman git sen onu öldür. Arkasını döndüğü zaman bıçağını salla. Bana onu öldürmemi mi tavsiye ediyorsunuz? Doğanın değişmez kanunudur bu. Güçlü güçsüzü yener. Sizin şehirlerde öyle olmuyor mu? Hadi durma, öldür onu. Öldürürsen seni onun yerine geçiririm. Maaşın da artar. Duyduklarım doğru mu Arşıbaşı? Umbul'u öldürecekmişsin. Evet, niyetim var. 2 seneden fazla ceza vermezler. 2 sene dediğin nedir ki? Artık buna da katlanamazsam yazıklar olsun bana. Sen 5 sene önce bıçakladığım herifi görecektin asıl. Ne? Sahi mi? Sen daha önce de adam bıçakladın mı? Elbette. Bıçak bu elimdekine benziyordu. Ya sokuyormuşum gibi herifin karnına daldırmıştım bıçağı. Günaydın. Karşıma geçmiş nasıl da yalvarıyordu. Öyle demek istememişti Bay McRitch diye bağırıyordu. Tanrı bana yardım et. Öyle demek istememiştim. Sana göstereceğim dedim ve bıçağı onun karnına gömdüm. Yani ben adam bıçaklamaya alışığım Bay Harrison. Harrison! Sersem herif, neredesin? Hemen güverteye gel. İkinci kaptan çağırıyor. Sonra görüşürüz. Hadi eyvallah. Ben sen! Orada ne yapıyorsun bakayım öyle? Görmüyor musun? Bıçağımı bileğliyor. Bıçağını mı bileğliyorsun? Hey arkadaşlar! Mutfakta neler olup bitiyor bir görseniz şaşarsınız. Ne oluyor ki? Bizim Hımbıl da bıçağını bileğleyip duruyor. Ne? Sahi mi? Evet. Tam 2 saattir Ahçı ile Hımbıl karşılıklı bıçak bileğliyorlar. Gelin de manzarayı görün. Biraz gülersiniz. Hadi gidelim. İşte bakın. Görüyor musunuz? Vay be. Hımbıl da az değilmiş ha. Hem şuna bakın. Ustalar gibi bıçağı nasıl da bileği taşına sürtüp duruyor. Bana kalırsa bunların birbirlerine girmesi an meselesi. Aha. Hımbıl'ın yerinde olsam aşçının kaburgalarına değil de doğrudan karnına saldırırım. Yok, bence en kestirme yol gırtlaktır. Yani ustura gibi bıçağı dayayıp cart diye çekeceksin. Defolun be! Defolun! Sizin yapacak başka bir işiniz gücünüz yok mu pis herifler? Ne kızıyorsun bir aşçıbaşı? Yani şunun şurasında vakit geçiriyorum. Eğer hemen çekip gitmezseniz öğlene yiyecek bir tas çorba bile vermem size. Çekip gidin buradan, hadi yürüyün. Hey! Kahrolası herifler! Hepiniz birden nereye kayboldunuz? Hey! Hadi kaptan çağırıyor. Çabuk. Millete seyir gerek, seyir. Bım. Efendim? Senin ve benim bu herifler için gösteri yapmamız ne işe yarayacak ki? Bizi sevmiyorlar. Birbirimizi boğazlayışımızı seyretmek onları memnun edecek. Pek kötü bir herif değilsin senin bu. Bana bak. Hadi gel el sıkışalım. Kaptan Kurt Larsen'le olan samimiyetim gün geçtikçe artıyordu. Eğer efendiyle uşak ya da kralla palyaço arasındaki ilişkiye samimiyet denilebilirse. Ben onun için oyuncaktan başka bir şey değilim. Ve o da bana bir çocuğun oyuncağına verdiği değerden daha fazlasını vermiyor. Görevim onu eğlendirmek. Onu eğlendirdiğim sürece her şey iyi gidiyor. Ama sıkılırsa ya da kötü günündeyse kamera masasından hemen mutfağa fırlatılıyorum. Bu adamın yalnızlığı yavaş yavaş benim içime de taşınıyor. Gemide ondan nefret etmeyen ya da ondan korkmayan kimse yok. İçindeki o korkunç güçle yaşayıp gidiyor. Hey, Hımbıl. Nereye gidiyorsun? Kaptanım, 3 gündür görmüyorum kendisini. Ne yemek yiyor ne de dışarı çıkıyor, merak ettim. İyi, git bak bakalım. Umarım onu gebermiş bulursun. Boşuna hayal etme. Ben kaptanın en az 100 sene daha yaşayacağına inanıyorum. Seni böyle düşündüren onun iri yarı, kuvvetli ve korkunç oluşu değil mi? İnsanoğlu daima kendisinden daha güçlü için öyle düşünür. Kim bilir? Belki de. Neyse gideyim ben. Affedersiniz kaptan. Sen misin Hımbıl? Ne istiyorsun? Şey, 3 gündür kameranızdan çıkmadınız da merak ettim. Suratınız bir garip, hasta mısınız yoksa? Keyfim yok. 3 gündür korkunç bir baş ağrısı çektim. Başım bir sopayla 10 santim yarıldığından bu yana hiç baş ağrısı çekmemiştim. Bu ilk defa mı oluyor? Hayır, 1 yıl önce başlamıştı. Son 6 ay içerisinde ağrılar sıklaştı. Ağrı birdenbire geliyor ve acısından gözlerimi yaşartıyor. Dengemi bozuyor, yatağa düşürüyor. Demek 3 gün tek başınıza kimseye haber vermeden acılar içinde kıvrandınız, öyle mi? Ne yani, acı çekerken gemi personelinde mi çağırmalıydım? Peki şimdi nasılsınız? Ay, gel, gel bak sana ne göstereceğim. Bunun ne olduğunu görüyor musun? Bir takım çizimler var ama ne olduğunu anlayamadım. Denizciler için işleri kolaylaştıracak bir buluş bu. Bugünden sonra artık bir çocuk bile bir gemi idare edebilecek. Artık rüzgar hesaplamaları yok. Nerede olduğunu anlamak için pis bir gecede tek bir yıldız bulabilmen yeterli. Bunu siz mi yaptınız? Evet. Matematiğiniz çok iyi olmalı. Hangi okula gittiniz? Hayatımda bir kez bile bir okuldan içeri adım mı atmadım. Hepsini kendim öğrendim. Siz müthiş bir insansınız kaptan. Neden bu dünyada daha büyük işler yapmadınız ki? Vicdan ve ahlak yokluğuyla dünyayı hükmedip onu avucunuzun içinde parçalayabilirdiniz. Neden o harika gücünüzle başka işler yapmadınız? Yoksa yeterince hırslı mı değildiniz? Hımbıl, ekin ekmeye giden çiftçinin hikayesini bilir misin? Hayır. Bazı tohumlar üstünde toprak olmayan taşlık bölgelere düşüp havaya sıçrarlar. Gün tekrar yükseldiğinde kökleri olmadığı için ölüp giderler. Bazıları ise dikenlerin arasına düşer. Dikenler onları yutarlar. Yani? Yani mi? İşte hepsi bu kadar. Ben o tohumlardan biriyim işte. Ama kökleriniz vardır herhalde. Ben Danimarkalıyım. Annemle babam fakir ve cahil insanlardı. Onların aileleri de fakir ve cahildi. Gelenekleri gereği oğullarını denize gönderen deniz köylüleriydiler. Söylenecek başka bir şey yok. Hayır, var. Sizin gibi bir insanın hayatı bu kadar basit olmamalı. Sana ne söyleyebilirim ki? Bir çocuğun çektiği acıları mı? Sadece balık yiyerek geçirdiği o korkunç yaşantıyı mı? Emeklemeye başladığım andan itibaren bindiğim gemileri mi? Denizlere açılıp bir daha gelmeyen kardeşlerimi mi? Tekmelerin, küfürlerin yatak ve kahvaltı yerine geçtiği yerlerde korkunun, nefretin ve acının edindiğim tecrübeler olduğunu mu? Çok zor günler geçirmişsiniz efendim. Hatırlamak bile istemiyorum. Düşündüğüm zaman bir çılgınlık kaplıyor beynimi. Gücümü kazandığım zaman geri dönüp öldürebileceğim bir sürü adam vardı hayatımda. Ama geri döndüğümde ne yazık ki bunların çoğu ölmüştü. Sadece bir tanesi sağdı. Onu da sadece topal bıraktım. Bir sürü felsefe kitabı okumuşsunuz ama okulun yüzünü bile görmemişsiniz. Peki okuyup yazmayı nerede öğrendiniz? İngiliz ticaret gemilerinde. 12 yaşında kamerat oldum. 16 yaşımda normal bir denizci. 17'sinde ise iyi bir denizciydim. Kimseden herhangi bir yardım ya da sevgi görmedim. Her şeyi kendim için yaptım. Denizcilik, matematik, bilim, edebiyat ve diğerleri. Ama ne işe yaradı bunlar? Sonuçta ölümün yaklaştığı bir yaşta bir geminin sahibi ve efendisiydim. Saçmalık değil mi? Günü geldiğinde köklerim olmadığı için yok olup gideceğim. Herhangi bir yakınınız, akrabanız falan yok mu? Bir kardeşim var. Makedonya isimli geminin kaptanı. Benim gibi ayı balığı avcısı. Büyük bir ihtimalle Japonya kıyılarına gittiğimizde onunla karşılaşacağız. Adı ne? Onu Ölüm Larsen diye çağırırlar. Ölüm Larsen mi? O da sizin gibi mi yani? Pek değil. O kafasız bir hayvan vücudu gibidir. Benim tüm... Vahşiliğinize. Evet, o benim tüm vahşiliğime sahiptir. Pek okuma yazma da bilmez. Peki onun da sizin gibi yaşantı üzerine fikirleri var mıdır? Hayır, ama o yalnız yaşadığı için çok daha mutlu. Yaşamayı düşünmeyecek kadar fazla meşgul. Zaten benim en büyük yanlışım kitapları açmak oldu. Efendim, kaptan. Henderson'la Avcı Smoke güvertede ağız dalışı yapıyor. Her an için kapışabilirler. Git onlara söyle Harrison. Eğer dövüşürlerse sağ kalanı da ben öldürürüm. Şunu da söyle. Av mevsimi bitene kadar sinirlerine hakim olsunlar. Daha sonra isteyen istediğini öldürebilir. Peki efendim. Hımbıl, ne dersin? Sence Henderson'la Smoke kavga etmeyi göze alabilirler mi? Bu söylediklerimden sonra yani. Hayır. Çünkü hepsi sizden korkuyor efendim. Ve siz etrafa verdiğiniz bu korkuyla onlara iyi ya da kötüyü söyleme hakkı vermiyorsunuz. İnsanları Hele böyle bir gemideyken korkutmak en iyi idare şeklidir Hımbıl. Onları kendi haline bırakırsan birbirlerini öldürürler. Emirleri yerine getirmezler. Şimdi kendini bir düşün. Senin gibi baba parası yer. Tırnakları manikürlü bir süt kuzusuna yumuşak davransaydım, aşçı başına yardım için mutfağa girer miydin? Kamarotluk yapar mıydın? Hayır, asla. Ama şimdi yapıyorsun. Ve sana bunları yaptıran iki neden var. Birisi senin korkaklığın, diğeri ise benim vahşiliğim. Şimdi bas git buradan ve bana bir kahve getir. Son 24 saat bir vahşet karnavalı gibiydi. Kavga kameradan ön güverteye kadar bir salgın gibi yayıldı. Asıl neden kurtlar sendi. Adamlar arasındaki ilişkiler, kavgalar, anlaşmazlıklar nefretlere daha çok gerilmiş ve patlamaya hazır bir hale gelmişti. Kavgaya neden Johnson'un gemi kantininden aldığı ince deri giysisinin kötü olduğunu söylemesi yüzünden çıkmıştı. Hayaletin iskoncusu aşçıbaşı Migridge, Johnson'ın söylediklerini kaptana anlatınca kaptan Johnson'u kamerasına çağırdı. Johnson'u getirdim efendim. Kapıyı kapayıp sürgüyü çek. Peki efendim. İsterseniz ben gideyim efendim. Hayır. Burada kalmanı istiyorum Humble. Johnson. Benim adım Johnson değil. Ne Johnson olduğun efendim. Umurumda bile değil. Seni neden çağırdığımı tahmin edebiliyor musun? Hem evet hem de hayır efendim. İşimi iyi yaparım. Bunu da herkes gibi siz de iyi biliyorsunuz efendim. Onun için bu konuda bir şikayet olamaz. Hepsi bu kadar mı? Benden ne istediğinizi biliyorum. Benden hoşlanmıyorsunuz. Siz... Devam et. Benim duygularımdan korkma. Korkmuyorum. Söyledim size. Bir erkek gibi davrandığım için beni sevmiyorsunuz. Doğru. Gemi disiplini için biraz fazla erkeksin. Bilmem ne demek istediğimi anlıyor musun? Anlıyorum efendim. Johnson, anladığım kadarıyla kantinden aldığın deri elbiseden pek memnun değilmişsin. Hayır, değilim. İyi mal değildi efendim. Etrafta bu konuda söyleniyormuşsun. Ben düşündüğümü söylerim efendim. Kantinin ve benim hakkımda senin söylediklerini söyleyen adamların başına ne gelir biliyor musun? Biliyorum efendim. Ne gelir? Şimdi sizin bana yapacaklarınız efendim. Şuna bakın bu. Şu hareket eden, nefes alan, bana hakaret eden ve yine de iyi olduğuna inanan şu hayvana bak. Doğruluk, ahlak gibi insan palavrasının etkisi altında kalmış. Başına geleceklerin bilincinde olmasına rağmen yine de tüm bunları savunmak niyetinde. Ne düşünüyorsun onun hakkında? Onun sizden çok daha iyi bir insan olduğunu düşünüyorum efendim. Sizin dediğiniz gibi onun insanca palavraları, erkekliği ve asaleti oluşturur. Sizin böyle palavralarınız, düşleriniz ve idealleriniz yok. Yoksul bir insansınız siz. Çok doğru Hımba. Benim inandığım tek şey çıkardır. Yaşamın sürmesini sağlayan da budur. Johnson öldüğü zaman kül ve toz haline geldiğinde külün ve tozun sahip olacağı asaletten daha fazla bir şey kalmayacak ortada. Ama ben hala yaşayacağım. Ne yapacağımı biliyor musun? Tahmin edebiliyorum. İşte şimdi yaşamanın ve hala kükreyebilmenin bana verdiği imtiyazı kullanıp asaletin ne olduğunu sana göstereceğim. Seyret. Deniz Kurdu adlı eserin 3. bölümünü dinlediniz. 4. bölümde buluşmak üzere hoşça kalınız. Aman Allah'ım. Johnson, ne hale getirmişler seni? Arkadaşlar yardım edin de yaralarını saralım. Louis, Anderson, Harrison, sizler insan değil misiniz? Bugün Johnson'un başına gelenler yarın sizin de başınıza gelebilir. Korkak tavşanlar gibi davranmayın da yardım edin bana. Kusura bakma George, ama ona yardım ederek Johnson'un durumuna düşmek istemem. Ne var? Niye toplandınız buraya? Ne oluyor? Ne olacak? Cenaze haline getirdiğin Johnson'u diriltmeye çalışıyorum. Johnson kurallara karşı geldi ve cezasını gördü. Kim bana ve kurallara karşı gelirse sonu onun gibi olur. Hadi defolun şimdi buradan. Allah belanı versin kurtlarsan. Senin gibi korkak, katil, pis bir domuzu ancak cehennem patlar. George yapma, sus. Hayır, susmayacağım. Larsen, sen ilkel, vahşi, pis herifin tekisin. Ne istedin zavallı adamdan? Neden beni öldürmüyorsun ha? Bunu yapabilirsin. Korkmuyorum senden. Gel öldür beni. George, Allah aşkına yapma. Kimse kurt Larsen'le başa çıkamaz. Namussuz herif. Yaşayıp senin avucunda sürünmektense ölüp senden kurtulmak daha iyi. Hadi gel korkak, öldür beni. Öldür beni. Öldür beni. Sen neler söylediğinin farkında mısın aptal? Kapa çeneni haşçı başı. Ne biçim konuşmak bu? İnsan kaptanıyla böyle. Sana sus demedim. Oh. Pis yağcı. Oh. Al bakalım. Zaten ulan biten her şeyi sen anlatmıyor musun kaptana ha? Geberteceğim seni. Johnson'un intikamını senden alacağım. Geberteceğim seni. Sana gününü göstereceğim. Al sana. Yardım al. Al seni üstümden. Öldüreceğim seni. Yeter George, öldüreceksin adamı, bu kadar yeter. Geberse ne olur sanki. Bu dünyadan bir pislik daha eksilir. George bırak şu adamı, gel. Johnson'un kamerasına götürüp yaralarını saralım, bırak. Johnson nasılsın dostum? Tüm kemiklerimin kırıldığını hissediyorum. O bir hayvan. Hala yaşamam bile olağanüstü bir şey. Keşke yeterince güçlü olsaydım da size yardım edebilseydim Bay Johnson. Ama nasıl dövüşüldüğünü bile bilmem. Sağ olun Bul. Kaptanın öfkesini benden alıp kendine çekmek için onu hakaret etmem bile yeterdi dostum. Bugün geberteceğim o hayvanı. Yemin ederim ki geberteceğim onu. Bunu senden fazla ben istiyorum George. Ama o çok güçlü. İnanılmaz bir kuvvete sahip. Onu alt etmenin tek yolu herkesin ona saldırmasıyla mümkün olabilir ancak. Aşçıbaşı Thomas Magwitch yediği feci dayak sonrası 3 gün kamerasından dışarı çıkamadı. Bu süre içinde mutfağa tek başıma ben baktım. Evet, yanlış duymadınız. Londra'da hizmetçiler, uşaklar arasında yaşayan ben, Humphrey Van Weyden, şimdi bir gemi dolusu vahşi herife yiyecek pişirip hizmet ediyordu. Hayatımda yediğim en temiz, en güzel yemek bugünküydü Hımbıl. Gerçekten doğru söylüyor. Aşçı başının yaptığı yemekler pis kokuyor. Bahse girelim. San Francisco'dan ayrıldığından beri bir kez olsun gömleğini değiştirmemiştir. Değiştirmediğini çok iyi biliyorum. Üstelik o gömlekle de yatıp kalkıyordu namussuz. Evet öyle. Bir kez olsun çıkardığını görmedim. Dua edelim de yaralarının iyileşmesi uzun sürsün. Yoksa yeniden aşçıbaşılığa başlar ha. Ne yazık ki kaptan ona iyileşmesi için 3 gün izin verdi. 3 gün sonra yine mutfakta olacak. Kahrolasıca herif. Keşke ölseydi de kurtulsaydık ondan. Sana son kez söylüyorum aşçıbaşı. Pisliğe son artık. Gömleğini de sık sık değiştir. Yoksa gemiden atarım seni, anlıyor musun? Kaptan, ne olur birkaç gün daha izin ver bana. Yediğim dayaktan ayakta duracak halim kalmadı. Hayır, izimizin yok. Öleceksen de böyle öl. Ama tanrım, neden bunları benim başıma geldi? Çok üzülüyorum oğlum. Nefret ediyorum, nefret ediyorum. Kimden nefret ediyorsun Bay Magwitch? Beni hor görenler, beni aşağılayanlardan hiç şansım olmadı hayatta. Beni okula gönderecek, aç karnımı doyuracak. İşte bak böyle burnumu silecek kimsem yoktu. Kimse hayatta benim için bir şey yapmadı. Aldırma Bay Magwitch, üzme kendini. Daha yaşayacak çok yıllar var. Seni mutlu edebilecek bir şeyler mutlaka yaparsın. Ateş ekmek için doğmuşum ben. Etrafdaki bütün insanlardan daha çok acı çektim. Bütün hayatım hastanelerde geçti. Havana'da, New Orleans'da ateşler içinde yattım. Barbados'ta ise az kalsın ölüyordum. Honolulu'da çiçeğe yakalandım. Şanghay'da 2 bacağımı kırdım. Alaska'da zatüre oldum. San Francisco'da 3 kaburgamı kırdım. Şimdi de yine kaburgalarım kırık. Çok geçmeden kan kusmaya başlayacağım. Tamam Bay Miriç, kes artık ağlamayı. Kaptan mutfağa gelip de seni böyle görürse Johnson'a yaptığının daha fazlasını yapar. Peki Johnson nasıl? Onun durumu benden daha kötüymüş diye duydum ha. Kötüydü. Henüz iyileşti sayılmazsın. Buna rağmen kaptan onu dümene verdi. Zavallı Johnson ağrılar acılar içinde ayakta durmaya çalışıyor. Hey Hımbıl, kaptan seni kamerasına çağırıyor. Neden, ne oldu ki? Yine baş ağrısı tutmuş. Hemen senin gelmeni istedi. Tamam Bay Harrison, geliyorum. Dayanamıyorum artık. Dayanamıyorum. Sizin için ne yapabilirim bilmiyorum kaptan. Kullandığınız bir hap varsa vereyim. Hapın canı cehenneme Hımbıl. Alnıma ve boynuma masaj yap. Belki ağrıyı hafifletebilir. Peki efendim. Bana kalırsa en yakın limana uğrayıp bir doktora görünün. Başınıza bu kadar sık ağrması iyi değil. Doktorların da canı cehenneme. Onlar ne anlar baş ağrısından. Bu bildiğin ağrılardan değil. Bıçakla beynime uyuyorlar sanki. Biraz daha mı? Biraz daha sert masaj yap. Ben geleni yapıyorum efendim. Dümen nöbetin ne zaman bitiyor Louis? Biraz sonra. Harrison alacak nöbeti benden. Bütün bu olanlara ne diyorsun Hımbıl? Söyleyecek laf bulamıyorum Louis. Taş devri dönemi gibi. Herkes herkesle kavga ediyor. Birbirini yiyor. Kötü. Çok kötü. Bu hiçbir şey değil. Daha çok kötü şeyler de olacak. Hissediyorum bunu. Uzun süredir içimde bir his var. Yakında çok kötü şeyler olacak. Sence önce kim ölecek? İlk giden muhakkak ki ben olmayacağım. Gelecek sene bu zamanlar diğer tayfalar denizdeyken ben yaşlı anamı göreceğim. Merhaba Louis. Dümen nöbetini almaya geldim. Peki Harrison. Rotayı biliyorsun. İyi geceler. İyi geceler. Sen neden uyumadın onda? Bilmiyorum. Uyku tutmadı Bay Harrison. Gemi hayatına alışamadın galiba. Oysa kaç aydır buradasın? 6 ayı geçti. Siz kaç yıldır yapıyorsunuz bu işi? 18 yaşındayken İsveç'ten ayrıldım. Şimdi ise 38 yaşındayım. 20 yıldır gemicilik yapıyorsunuz ha? Hiç evinize uğramadınız mı? Hayır. Birkaç yıl önce Şili'de kendi köyümde biriyle karşılaşmıştım. Annemin sağ olduğunu öğrendim o zaman. Peki en son ne zaman mektup yazdınız? En son ne zaman mektup yazdım? Sanırım 10 yıl oldu. Madagaskar'da küçük bir limandan posalamıştım. Her yıl eve gitmeye niyetleniyorum. O zaman da yazmaya gerek kalmıyor. Ama her yıl bir şey çıktı ya. Bir türlü gidemedim. Neyse. San Francisco'da paramı alınca Liverpool'a giden bir gemiye biner giderim. Annem de çalışmak zorunda kalmaz. Anneniz çalışıyor mu? Kaç yaşındaki? 70 civarında oldu. Bizim ülkemizde insanlar doğdukları andan ölecekleri güne dek çalışırlar. Onun için uzun yaşarız biz. Ben de 100 yaşına kadar yaşayacağım. Umarım yaşarsınız Bay Harrison. Gidip uyumayı deneyeyim. İyi geceler size. İyi geceler. Şu denizciler inanılmaz insanlar. Adam 20 yıldır annesini görmüyor. Ötekiler de eminim Harrison gibidir. Böyle yaşamaya nasıl tahammül ediyorlar bilmiyorum. Aman Allah'ım, o da ne? Gemiye biri tırmanıyor. Evet, ellerini gördüm. Küpeşliği tutmuş, şimdi de kendini çekiyor. Gelinin kafası da çıktı ortaya. Sırılsıktan bir kafa. Şimdi de küpeşliği atladı. Ne? Bu kaptan nerede? Kafasından kan akıyor. Kaptan ne oldu size? Bir şey yok ben. İkinci kaptan nerede? Bilmiyorum efendim. Dümenci. Yok. Dümenci. Buyurun kaptan. İkinci kaptanı gördün mü? Görmedim efendim. Kahrolası ya. Kaptan neler oluyor söyler misiniz? Üstünüz başınız sırılsıklam, kafanızdan kan akıyor. Birileri size mi saldırdı yoksa? Benimle gel Hımbıl. Nereye gidiyoruz? Başka maraya. Tayfaların ve avcıların yattığı yere. Burası çok karanlık. Ben hiçbir şey göremiyorum. Şşş. Elindeki feneri yak. Yatakları kontrol ederim. Neyi öğrenmek istiyorsunuz efendim? Yeni yatanlarla uyuyor gibi yapıp uyumayanları. Bu Clyde. Onu koltuğundan saatlerce önce yattığı anlaşılıyor. Bu ofti ofti. Bu da mışıl mışıl uyuyor. Takip et beni Humble. Ranzanın üstündeki George, altındaki de Johnson. Onlar da uyuyorlar. Kontrol edeceğim. Feneri üzerine doğru tut. Biri fenerimi yere düşürdü kaptan. Ne oluyor? Karanlıkta kaldık. Tam zamanı. Atlayın şunun üstüne arkadaşlar. Vurun şunlara. Aman Allah'ım, kaptanı öldürecekler. Şu ranzanın altına saklan, yoksa Kimurcu'ya gideceğim. Çabuk çabuk. Biriniz bir bıçak bulun. Kafasını kır onun, beynini dağıt. Herkes yardım etsin. Yakaladık onu hadi. Bulun. Kahrola sıcak kaptanı. Üzerine yatır. Kalkmasına mani olun. Bir bıçak bulup halledelim şunun işini. Dağılın biraz. Dağılın diyorum size. Aşağıdakiler ne oluyor? Nedir bu gürültü? Ne olur biri bir bıçak bulsun da işini bitirelim şu herifi. Hadi yakaladık, tutuyoruz seni bu ya. Bırakın diyorum. Bırakın seni. Eva. Bırakın. Eva, kaptan kurtuldu beni. Bunun hesabını soracağım sizlere alçaklar. Hepinize soracağım. Kaçıyor. Yakalayın çabuk. Hadi. Erdivenleri çıkıyor. Kapıyı kapayın. Merak etme, bir şey olmaz. Yok mu kibriti olan? Baş parmağım çıkmıyor. Bazdan basa masanın üzerinde. Tamam. Yalıyor. Karoluz herif, halinize bakın, hepimizi yaraladı. Ben böyle adam görmedim hayatımda. Bunu yakalamışken nasıl kaçırdık elimizden anlamıyorum. Söylemiştim sana Johnson. O bir şeytan. Bir bıçak bulabilseydik şimdi gebermiş olacaktı. Hiç iyi olmadı bu iş. Kaptan hepimize kan kusturacaktır arkadaşlar. Kimin kim olduğunu nereden bilecek ki? O sırada burası kapkaranlıktı. Tabii içimizden birisi konuşmazsa. Kimsenin konuşmasına gerek yok. Halime bakar bakmaz anlayacaktır. İçimizde yaralı bereli olmayan kim var ki? Ben varım. Ne yüzümde ne de vücudumda en ufak bir yara bere yok. Çünkü sen korkundan hiçbir şeye karışmadın Louis. Korkarım tabii. Siz hele yarın onun karşısına bir çıkın da o zaman topunuzun halini görürüm. Ben ne diyeceğimi biliyorum. Bir kavga duyduğumu, yatağımdan atıldığımı ve yediğim bir yumruk üstüne kavgaya giriştiğimi söylerim. Karanlıkta kim olduğunu zaten kimse kimsenin kim olduğunu anlamaz. Rastgele vurduğumu anlatırım, olur biter işte. Tamam ya, biz de öyle söyleriz. Evet, evet, siz de öyle söyleyin. Kapayın çenenizi! Bu kadar çok konuşacağınıza yumruklarınızı iyi konuştursaydınız çoktan hapı yutmuş olurdu. Neden içinizden biri ben bağırdığımda bir bıçak getirmedi? Sanki kaptan sizi ele geçirdiğinde öldürecekmiş gibi konuşuyorsunuz. Böyle bir şey yapmayacağını çok iyi biliyorsunuz. Yapamaz bunu. Burada bizden başka tayfa yok. Johnson doğru söylüyor. Kurtlarsenin sizlere ihtiyacı var. Eğer siz olmazsanız gemiyi kim yürütecek? Asıl her şey benimle Johnson'un başına gelecek. Hadi şimdi hepiniz yatağınıza girip çenenizi kapayın. Biraz uyumak istiyorum. Peki. Belki bizi öldürmez ama bundan böyle ondan çekeceğimiz var. Hey Humble, kaptan seni istiyor. Boşuna bağırma Harrison. Humble burada değil. Hayır, buradayım. Şuna bak, yatağın altındaymış. Geliyorum Bay Harrison. Dur bakalım Humble. Bir yere gitmiyorsun. Seni pis herif. Ranzanın altına saklanıp bizleri dinlersin ha? Casus. Evet, bu casus. Gitmesine izin vermeyin arkadaşlar. Vermeyelim. Bırakın onu. Bırakın diyorum size. Neden bırakıyormuşuz? Bırakın. İnanın ben hiçbir şey görmedim. Hiçbir şey duymadım. Yemin ederim. Yalancı, yalan söylüyorsun. Sen casusun tekisin Humble. Humble zararsızdır. O da kaptandan, senden ya da benden fazla hoşlanmıyor. Neden casusu kessin ki bize? İçimizde kaptandan en fazla acı çeken o oldu arkadaşlar. Humble'a casus damgası vurmayın. Peki, öyle olsun. Tamam Humble, tamam. Gidebilirsin. Hadi, işe koyul bakalım Humble efendi. Yaralar mı sar? Anlaşılan bu yolculuk ve parlak geçmeyecek. Fena benzetmişler sizi kaptan. Dua edin ki ellerinde bıçak yok. Olsaydı şimdi ölmüştünüz. Ama öldüremediler. Neredeyse kamerada yatan herkes benim üzerime saldırdı. Ucuz kurtuldunuz. Başka biri olsaydı çoktan ölürdü. Bana saldırdıklarında sen ne yapıyordun? Ben şimdi buraya gitmemek için bir yatağın altına saklanmıştım. Aferin. Doğru olanı yapmışsın. Bana saldıranların kimler olduğunu görmüşsündür herhalde. Hayır, görmedim. Yatağın altındaydım dedim ya. Ama kimler olduğunu biliyorsundur. Hayır, bilmiyorum. Görmedim şeyi, nasıl bileyim? Cesur değilsin ama akıllı adamsın. Bu yönünü takdir ediyorum. Ve bu nedenle de seni hayalete ikinci kaptan olarak tayin ediyorum. Ayda $75 alacaksın. Ayrıca herkes de sana Bay Van Weyden diyecek. Humble yok artık. Ne? Bir dakika. İkinci kaptan Johannes'e ne oldu peki? Ne olduğunu hatırlamıyor musun? Onu öldürüp köpek balıklarına yem yapmışlardı. Az kalsın bu gece. Ben de onun peşinden gidecektim. Önce güvertede saldırıya uğradım. Ama kurtuldum. Ya ama ben denizcilikten anlamam, bunu biliyorsun. Hiç gerekli değil. Evet, bakın, yüksek yerlerde inanın gözüm yok. Şimdiki durumum da yaşantımı yeterince değerli buluyorum. Benim hiçbir tecrübem yok. Önemsiz olmanın da belirli kazançları vardır bence. Bu kahrolası gemide ikinci kaptan olmayacağım. Bu kadar yeter Bay Van Vader. Yeni görevinizde başarılar dilerim. Deniz Kurdu adlı eserin 4. bölümünü dinlediniz. 5. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalınız. George, kaptana nedenle diş bilediğini biliyorum ama vazgeç bu sevdadan. O resmen bir hayvan, onunla baş edemezsin. Siz iyi bir insansınız Bay Van Vader'ın ama siz bu işe karışmayın lütfen. Biz ölü insanlarız. Kaptan işi bittiği anda öldürecektir bizi. Hey sen, tembel, gel buraya. İşte yine hakaretlerine başladı. Sana söyledim serseverim. Herkes çalışırken sen oturmuş ikinci kaptanla sohbet ediyorsun. Öyle saati kaptan. Diğer tayfalar gibi dinlenmek bizim de hakkımız. Kapa çeneni Johnson. Sana sormadım. Johnson değil efendim. Johnson. George. Bir gün seni öldüreceğim. Bunu biliyorsun değil mi? O gün gelsin de bakalım kim kimi öldürecek. Göreceğiz kaptan. Sana gelince Johnson, ben senin işini bitirinceye kadar sen yaşamaktan öylesine bıkacaksın ki günün birinde şuracıktan kendini atacaksın. Hey! Bay Van Vader! Wainwright adası göründü. Kaptana söyleyin. Tamam Anderson. Ne yapacağız kaptan? Adanın yarım mil ötesinde demirle ve kumsala bir sandalla iki tayfa gönderip boş fıçıları suyla doldur. George ile Johnson'u görevlendirebilir miyim bu işi? Sen benimle dalga mı geçiyorsun Humble? Bu iki gerizekalı adaya ayak basar basmaz kaçarlar. Harrison'la Kelly'yi gönder. Peki efendim. Hayatımda hiç kimseyi bu kadar öldürmek istemedim. Yemin ediyorum ki bir gün seni öldüreceğim kurtlarsan. Öldüreceğim. Hayır, biz değil o bizi öldürecek George. Çünkü bizden güçlü. Aynı zamanda da akıllı. Geçen gece onu öldürmek istediğimizi biliyor. Bir başkası olsa intikam almak için bizi öldürürdü ama o bunu yapmadı. Çünkü bizi acı çekmemizi istiyor ve bize ölümün kokusunu tattırıyor. Aynı zamanda da size ihtiyacı var. Av sonuna kadar size hakaret edecek, acı çektirecek ama bitince dediğini yapacaktır. Biliyorum. O herif için tek değer çıkarları var. Ben gidip sağa solu pas pas yapayım. Sizden bir şey rica edeceğim Bay Van Vader. Eğer bir gün yolunuz San Francisco'ya düşerse orada Matt McCarthy'yi bulur musunuz? Elbette. Kimdir bu sözünü ettiğiniz kişi? Babam olur. Ferry Pastanesi'nin arkasında terzi atölyesi var. Kolayca bulursunuz. Kendisine onu üzdüğüm ve yaptıklarım için pişman olduğumu söyleyeyim. Merak etme George. San Francisco'ya hep beraber gideceğiz. Matt McCarthy'yi görmeye gittiğinde sen de yanında olacaksın. Size inanmak isterdim. Ama bu hiçbir zaman gerçekleşmeyecek. Çünkü kurtlarsan işimi bitirecek beni. Başım yine ağrıyor Humble. Dayanamıyorum artık. Kaptan dikkat ederseniz baş ağrılarınız sıklaştı. Kafamı duvarlara vurmak istiyorum. Hiçbir şey bana bu baş ağrısı kadar acı vermedi. Başka bir şey daha var. Nedir efendim? Baş ağrılarıyla birlikte gözlerime de bir şey oluyor. Geçici körlük gibi. Her şey bulanıklaşıyor. Etrafım kararıyor sanki. Durumunuz hayli ciddi efendim. Geçenlerde de söylemiştim. En yakın limana uğrayıp bir doktora görünmelisiniz. Av bitmeden olmasın bu. Affedersin. Ağzım alışmış. Bay Van Vader diyecektim. Japon kıyılarına varıncaya kadar yüzlerce ayı balığı öldürdüler. Şehirlerdeki kadınların narin omuzlarını süsleyebilmeleri için yüzdüğümüz derilerini tuzladık. Kadınların hatırı için yapılan bir katliamdı bu. Bir gün içinde güverte ayı balığı cesetleri dolmuş, kanlardan kayganlaşmıştı. Tayfalar, avcılar, kasaplar gibi işlerini görüyorlar. Kollarını sıvayıp öldürdükleri bu güzel deniz yaratıklarının derilerini yüzüyorlardı. Benim görevim bütün bu işleri denetleyip ayı balığı derilerini hesabını tutmaktı. Ruhum ve midem buna karşı geliyordu ama yine de bir bakıma bu kadar çok adamı idare etmek benim için iyiydi. Yönetme yeteneğim gelişiyordu. Sertleştiğimin, katılaştığımın farkındaydım. Korkak, asilzade, beyaz eldivenli, entelektüel Van Weyden yavaş yavaş yok oluyor. Bütün sandallar ayı balığı avına gittiler mi Bay Van Weyden? Gittiler kaptan. Endişeli gibi bir haliniz var, ne oldu? Barometre gittikçe düşüyor. Doğuda gök kararıyor. Görüyor musun? Evet, görüyorum. Bu ne anlama geliyor? Fırtına kopacak. Eğer sandallar fırtınadan önce hayalete dönmezse çok sayıda ranza boş kalır. Hava çok güzel kaptan. Bu havada fırtınanın çıkacağını hiç sanmıyorum. Senin sanmaman normal. Çünkü sen denizci değilsin. Göreceksin. Birkaç saate kadar korkunç bir fırtına patlayacak. İyi ama öyle bir fırtına çıkarsa hayalet sağlam kalır mı? Bilmiyorum. Olduğumuz yerde zıplayıp duracağız. Yukarı çıkıp üst yelkenleri gevşetsen iyi olur. Ama eğer fırtına patlarsa siz, ben ve aşçıbaşı 3 kişiyiz. Olsun. Önce elimizden geleni yapar, direkler parçalanmadan sandallara doğru gideriz. Hey aşçıbaşı! Serseme herif neredesin? Ya mutfaktayım kaptan. Bulaşıkları bitirince güverteye gel, sana ihtiyacım olacak. Fırtına şiddetlendi kaptan, doğudan geliyor. Aşçıbaşı, şu palangayı boşla ve halatın ucunu öbür tarafa geçir. Eğer bir yanlışlık yaparsan bu senin yapacağın son yanlış olur, tamam mı? Merak etmeyin kaptan. Van Weyden, sen de üst yelkenleri açmak için yukarı tırman. Elinden geldiğince çabuk ol. Eğer aşçıbaşı yeteri kadar çabuk davranmıyorsa onu alnının ortasından vur. Baş üstüne kaptan. Bay Mugridge kaptanın emrini duydunuz, iş başına. Rüzgarı yandan almalıyız. Duyduğum son silah seslerine göre sandallar güneyde olmalı. Ben dümene geçiyorum. Fırtına şiddetini giderek artırıyor kaptan. İyi ki yelkenleri zamanında açmışız Zımbıl. Dürbünle etrafa bak. Bakalım sandalları görebilecek misin? Bir şey görebiliyor musun? Hayır efendim, bu dev dalgalardan sandalların kurtulabileceğini hiç sanmıyorum. Sen yine de gözünü dürbünden ayırma. Gördüm kaptan, sandallardan birini gördüm. Bir bakıyor bir çıkıyor, içinde 3 kişi var. Tamam, sakin ol. Sandalı hemen gemiye çıkarmamız lazım. Rüzgarımı arkama alıp bir an önce onlara ulaşacağım. Umarım yapabiliriz. Dev bir dalga sandalı yuttu kaptan, denize düştüler, öldüler. Hayır, sandal yine ortaya çıktı. Ne oldu Hımbıl? Kahrolası Hımbıl, cevap versene, ne oldu? Dalga üstüme geldi efendim. Az kalsın denize düşüyordum. Tamam, uzatma, düşmemişsin işte. İmdat. Tayfalar imdat istiyor efendim. Reddesinler, geliyoruz işe. 3-5 metre kaldı aramızda. Kapayın çenenizi. Şimdi kurtaracağım sizleri geri zekalılar. Bu çatının sesi de nereden geliyor kaptan? Nereden olacak, gemiden geliyor. Dalgalar hayaletin gövdesini zorluyor. Ortadan ikiye ayrılmaz takıyı. Kaptan, yelken bezleri yırtıldı. Kahrolasıca, bir bu eksikti. Hımbıl, sandal nerede, görebiliyor musun? Tamam, yanlarına yaklaştık kaptan. Kapayın çenenizi. Geldik işte. Dalgaları açacağım. Sonra da kancalayacağız. Yukarıya çekiyoruz. Hayfan, Meylen, siz dürbünle diğer sandallara bakın. Onları da kurtarmamız lazım. Ben böyle deniz görmedim. Biraz daha geciktirsiniz, köpek balıklarına yem olacak. Evet, evet. Kapayın çenenizi, kurtuldunuz işte. Kaptan, bir sandal daha gördüm, alabora olmuş. Ama tayfaları yıkayıya atılmışlar. Tamam, şimdi onları da gider alırız. Bir tane daha, o da alabora olmuş. Ya tayfalar? Göremiyorum, ne sandalın üstünde ne de denizde kimse yok. Önemli olan sandal, onu da alacağız. Yapma kaptan. Madem tayfalar yok, sandalı boş ver. Deniz iyice azdı. Gemimiz de alabora olabilir. Hiçbir fırtına beni teknemden ayıramaz. Denizlerin dibinden esse bile. ertesi gününe kadar devam etti. Sonra birden sakinleşti. Her şey süt limanı oldu. 4 sandal kurtarmıştık. İkisi kayıptı. Bir sonraki gün 2 sandalımızı daha tayfalarıyla birlikte bulduk. Ama bu arada 3 tayfa denizin karanlıklarında kaybolmuştu. Kaptan Kurt Larsen her zaman olduğu gibi kaybolan sandallarının bulunduğuna sevinmiş, kaybolan 3 tayfa için onlar zaten gerizekalı deyip ayı balığı avına devam etmişti. Ve yine katliam başlamıştı. Hem de ne katliam. Kaptanın şansına bu kez bir ayı balığı sürüsünün içine girmiş ve neredeyse yüzlercesi öldürülmüş, derileri yüzülmüştü. Belki inanmayacaksınız ama deri yüzücülerden biri de bendim. Bay Van Weyden, sizinle biraz konuşabilir miyim? Elbette George, bir şey mi var? Kıyıdan ne kadar uzakta olduğumuzu ve Yokohama'nın hangi tarafta olduğunu söyleyebilir misiniz? Yokohama kuzeybatımızda kalıyor. Kıyıdan en fazla 500 mil açıktayız. Teşekkür ederim Bay Van Weyden. George, yoksa aklıma gelen şeyi mi yapacaksınız? Deneyeceğiz efendim. Johnson ve ben kaptan tarafından öldürülmek istemiyoruz. Şansınız bol olsun dostum. Umarım kurtulmayı başarırsınız. Numaralı sandal yok. Yok mu? Yok da ne demek şaşsam herif? George ve Johnson da yok. Anlamadım. Ağzınızdan çıkarıp kulağınız duyuyor mu sizin ha? Kaptan, aynı zamanda deniz torbaları, su kapları ve yiyecek kutuları da yok. Kahrolasıcalar. Akılları sıra kaçacaklarını sanıyorlar. Yelkenleri açtırın. Rotamız kuzeybatı. Harrison, Anderson, siz de direklere çıkıp dürbünle denizi araştırın. O iki gerizekalıyı buluncaya kadar hiç kimse ne yemek yiyecek ne de uyuyacak. Çabuk, çabuk! Tamam, tamam kaptan. Hey! Kaptana haber verin. İleride bir sandal var. Aman Allah'ım, sakın bunlar George'la Johnson olmasın. Kaptan ikisini de acımadan öldürür. Hani nerede sandal? 100 metre ilerimizde efendim. Çabuk dümeni o tarafa kır. Umarım 3 gün önce kaçan George da Johnson'dur. Onları ele geçirmekten başka hiçbir arzum yok. Sandaldakiler başkaları kaptan. Başkaları da ne demek gerizekalı herif? Tanımadığım 5 kişi efendim. Vay canına. Birisi de kadın. Ne? Kadın mı? Arkadaşlar duydunuz mu? Hayalete bir kadın geliyor. Ne diyorsun Büyüşe Bay Van Weyden? Tayfaların sevinç çığlıklarına bakılacak olursa bu iş benim hiç hoşuma gitmedi kaptan. Smoke, Anderson, Harrison, çabuk sandaldakileri gemiye alın. Bay Van Weyden, siz de sandaldaki bayanı boş kameralardan birine götürüp rahat etmesini sağlayın. Şöyle buyurun bayan. Bu kamerayı size tahsis ettik. Her şey için teşekkür ederim Bay... Van Weyden. Bu geminin ikinci kaptanıyım bayan. Sizi tanıdığıma çok memnun oldum Bay Weyden. Başınıza neler geldi anlatılır mısınız? San Francisco'dan Yokohama'ya giden bir gemiye bindik. Yolda fırtınaya yakalandık. Gemi dalgalara dayanamayarak parçalandı. Allah'tan biz 5 kişi bir filikaya binip kurtulduk. Yokohama limanına çok yakınmışız. Herhalde akşama kadar orada oluruz değil mi? Eğer bizimkinden başka bir kaptan olsaydı akşama orada olurduk evet. Ama bizim kaptanımız biraz garip bir adamdır. Sizden her şeye karşı hazırlıklı olmanızı rica edeceğim. Korkarım söylediklerinizden bir şey anlamadım Bay Weyden. Kaptanınız için garip derken neyi kastettiniz? Daha açık söyler misiniz? Olabilecek en kötü şeye karşı sizi hazırlamak istedim. Bu adam, bu kaptan... insan onu ne yapacağını hiçbir zaman bilemez. Hey! Hey bir sandal! Bir sandal mı? Ne oldu Bay Weyden? Birden sarardınız. Siz istirahat edin. Benim hemen güverteye çıkmam gerekiyor. Ne var? Ne oldu? İleride bir sandal var. Sanırım Johnson var içinde. Keşke onları görmeseydiniz Bay Henderson. Bu neyi değiştirir ki? Bana kalırsa onlar hiçbir zaman karaya ulaşamazlardı. Neden o? Havaya baksanıza. Fırtına yine önüne geleni silip süpürüyor. Onları gördüğüm için şanslılar. Yoksa alabora olup batarlardı. Hah, işte kaptan geliyor. Az önce kurtardıklarımızın 3'ü yağ tüccarı, biri de mühendis. Önce itiraz ettiler ama sonra tayfa olmayı kabul ettiler. kadından ne haber Bay Van Weyden? Kamerasında dinleniyor. Peki adı ne? Bilmiyorum. Evli miymiş, bekar mıymış? Size bir şey bilmediğimi söyledim. Tamam tamam. Kaptan, sandaldakileri görebiliyorum. Bunlar George'la bizim Johnson. Yani ikinci kaptanımız Bay Van Weyden'in sevgili dostları. Onlara ne yapacaksınız kaptan? Bilmiyorum. Yeni gelenlerle birlikte yeteri kadar tayfamız oldu. Neden onlara karşı tavrınızı değiştirmiyorsunuz? Onları gemiye alıp iyi davranın. Bütün bunları yapmaya onlara siz zorladınız zaten. Ben mi? Evet siz. Size ihtar ediyorum kurtlarsan. Eğer bu zavallılara kötü davranmaya devam ederseniz... hayatı ne denli çok sevdiğimi unutup sizi öldürmeye kalkışabilirim. Bravo bravo. Beni gururlandırıyorsun Hımbıl. Artık adam oldun. Bize benzemeye başladın. Söz vermeye inanır mısın? Elbette. Öyleyse seninle bir anlaşma yapalım. Eğer ben sana George'la Johnson'a dokunmayacağım sözü verirsem... sen de beni öldürmeye kalkmaktan vazgeçer misin ha? Ciddi mi söylüyorsunuz? Elbette. Kabul ediyor musun? Ediyorum. Dümenci! Evet kaptan! Kaçakların peşini bırakıyoruz. Rota kuzeybatı. Yani George ve Johnson'u gemiye almayacak mıyız kaptan? Emrimi duymadın mı gerizekalı? Artık onlarla işim yok. Rota kuzeybatı. Baş üstüne efendim. Hayır, bunu yapamazsınız. O ikisini hırçın dalgalara bırakamazsınız. O küçücük sandalla asla karaya varamazlar. Bana söz vermiştiniz. Bay Van Weyden, size söz verdiğim zaman onları gemiye almayı düşünmüyordum. Üstelik onlara elimi bile sürmediğimi kabul etmelisin. Sen hayvanın tekisin kurtlarsan. Umarım bir gün köpek balıkları parçalar seni. Gömülecek cesedin bile kalmaz. Zavallı Johnson. George ve Johnson için dua etmekten başka yapılacak bir şey kalmadı. Bu denizde o küçük tekneyle bir mil bile gidemezler. Deniz Kurdu adlı eserin 5. bölümünü dinlediniz. 6. bölümde buluşmak üzere, hoşçakalınız. Yemeklerimizi nasıl buldunuz Bayan Brewster? Aç kalmaktan iyidir kaptan. Yokohama'ya ne zaman varacağız? Eğer av mevsimi erken biterse 3-4 ay sonra orada olabiliriz. Ne? İyi ama ben Yokohama'ya sadece bir günlük mesafede olduğumuzu sanıyordum. Bu yaptığınız doğru bir şey değil. Bu meseleyi ikinci kaptanın Bay Van Weyden'le konuşmalısınız bayan. Kendisi doğrular ve yanlışlar üzerine bir otoritedir. Burada bizimle kalmanız sizin için bir talihsizlik olabilir ama... bizim için oldukça iyi bir talih. Siz ne düşünüyorsunuz Bay Weyden? Birkaç ay içinde yapacak önemli bir işiniz varsa gerçekten büyük bir talihsizlik bu. Ama anladığım kadarıyla Japonya'ya sağlığınız için gidiyormuşsunuz. Sağlığınızın hayaletten başka hiçbir yerde düzelemeyeceğini sizi temin ediyorum. Bay Van Weyden bu konuda oldukça bilgi sahibidir. Onu gemiye ilk çıktığında görseydiniz hele. İnsanlığın kendisine acıyacağı ve utanacağı bir durumdaydı. Öyle değil mi aşçı başı? Evet, öyle efendim. Patates soyup bulaşık yıkayarak kendini geliştirdi. Öyle değil mi aşçı başı? Evet efendim. Ona bir de şimdi bakın. Gemiye geldiğinde sizden farklı değildi bayan. Üstelik kendi bacakları üstünde durmasını da öğrendi. Belki ona bakınca bunu anlamıyorsunuzdur ama... geldiğinde ayakta durmasını bile beceremiyordu inanmıyorum. Bacaklarımın üstünde durmasını öğrenmiş olabilirim... ama onlarla başkalarını da ezmeyi öğrenmem gerek. Değil mi kaptan? Öyleyse eğitimin yarım kalmış. Bayan, hayalette biz çok konuk severizdir. Konuklarımızı kendi evlerindeymiş gibi hissettirmek için... elimizden geleni yaparız. Değil mi Bay Van Weyden? Evet. Patates soydurup bulaşık yıkatmak gibi. Tabii onların boyunlarını sıkmaktan söz etmezsek. Kaptan, belki geçmekte olan bir gemiye beni verebilirsiniz. Üzgünüm bayan ama buralardan ayı balığı gemilerinden başka hiçbir gemi geçmez. İyi ama elbisem, hiçbir şeyim yok. Bütün eşyalarım yolculuk yaptığım gemide battı. Ayrıca sizin ve adamlarınızın sürdürdüğü bu yaşantıya alışık olmadığımı anlamanız gerekir. Ne kadar çabuk alışırsanız o kadar iyi olur. Size kumaş, iğne ve iplik verebilirim. Umarım kendinize bir iki elbise dikmek size zor gelmez ha? Benim elimden dikiş işleri gelmez. Sanırım siz de Bay Van Weyden gibi başkalarının size hizmet etmesine alışkınsınız. Yani sahi siz hayatınızı nasıl kazanırsınız? Anlayamadım. Ne demek istiyorsunuz? İnsanlar yemek yer. Onun için bunu da bir yerden sağlamak zorundadırlar. Buradaki insanlar yaşamlarını sürdürebilmek için ayı balığı vururlar. Bay Van Weyden şimdilik bana yardım ederek ekmeğini kazanıyor. Peki siz? Siz ne yaparsınız? Hiç. Kendinizi siz mi beslersiniz? Yoksa başkası mı sizi besler? Korkarım şimdiye kadar çoğunlukla beni hep başka biri besledi. Herhalde yatağınızı da başka biri düzeltiyordur. Söyler misiniz Bayan Webster? Hiç kendi emeğinizle $1 kazandığınız oldu mu? Evet, kazandım. Küçük bir kızken 5 dakika sessiz durduğum için babamın bana $1 verdiğini hatırlıyorum. Ama bu çok önceleriydi. Şimdi ise senede aşağı yukarı $1,800 kazanıyorum. Maaş mı yoksa parça başına mı alıyorsunuz he? Parça başına. $1,800. Ayda $150 eder. Ne iş yaptığını sorabilir miyim? Ürettiğiniz nedir? Ne gibi aletlere ve maddelere ihtiyacınız vardı? Kalem ve mürekkep. Ha, evet, bir de daktiloya. Bir dakika. Siz yoksa şair Maud Brewster mısınız? Evet, neden sordunuz? Bir zamanlar sizin bir kitabınızla ilgili bir yazı yazdığımı hatırlıyorum. Yoksa siz Humphrey Van Weyden misiniz? Atlantik gazetesi yazarlarından ve romancı. Ta kendisi. Sizinle tanıştığıma çok memnun oldum Bay Weyden. O yazıyı hatırlıyorum. Çok çok güzel bir yazıydı. Daha işte değil. Daha güzelini yazabilirdim. Ünleleştirme Lang, İngiliz edebiyatında kadınlar tarafından yazılan en büyük 4 şiir arasında sizin şiirinizi de almıştı. İnanamıyorum. Maud Brewster'la aynı gemide olduğuma hala inanamıyorum. Ben de Humphrey Van Weyden'la aynı gemide olduğuma inanamıyorum. Burada bulunmanızın sebebi denizle ilgili bir roman çalışması mı yoksa? Hayır. Burada bulunmam tıpkı sizin gibi benim de bindiğim geminin batması sonucu. Şu hale bakın. Gemimde kimleri konuk ediyormuşum meğer. Yemekleriniz bittiyse tabakları toplayabilir miyim? Bir dakika aşçıbaşı. Sana ihtar etmeme rağmen yine aynı pis gömleği giyiyorsun ve leş gibi de kokuyorsun. Cezanı çekeceksin. Bay Anderson! Bay Anderson! Bu pis herifi alıp güverteye çıkarın. Ve beline ip bağlayarak denize sarkın. Hayır, lütfen yapmayın kaptan. Ben denizden korkarım biliyorsunuz. Ayrıca denizin içi köpek balıklarıyla dolu. Parçalarlar seni de kurtuluruz. Yapmayın. Götürün bu herifi. Ben güverteye çıkıyorum. Hayır, yapmayın. Yapmayın çocuklar. Affedin, tamam, hemen yıkanacağım. Yapmayın diyorum. Aman Allah'ım. Gömleğini değiştirmedi diye bir insana böyle ceza verilir mi Bay Weyden? Eğer kaptanın adı Kurt Larsen olursa verilir Bayan Brewster. Ama çok korkunç bir şey. Çok ilkel bir davranış. Nasıl bir gemiye düştüğümü şimdi daha iyi anlıyorum. Hayır yalvarırım, yapmayın. İmdat! Kaptan yalvarıyorum, yukarı çekin beni, söz veriyorum. Bir daha bu gömleği giymeyeceğim. Kapa çeneni aşıbaşı. Kaldırın suya. Kaldırın. Çekin. Boğuluyorum Tanrı aşkına. Boğuluyordum, yapmayın. Kaldırın. Yapmayın. Tövbe ediyorum, bir daha temiz gömlek. Kaptan delirdiniz mi? Aşçıbaşı ölecek. Hayır. Sadece biraz deniz suyu sıcak. Ama bu bir vahşet. Aşçıbaşı boğmasa bile boğulmanın bütün acılarını çekiyor. Çekecek elbette. Çekin. Yuttum suları. Ölüyorum. Yukarıya alın beni. Ölüyorum. Aman Allah'ım. Bir şeyler yapın Bay Weyden. Adam ölecek. Ne yazık ki elimden bir şey gelmiyor Bayan Brewster. Kaldırın tekrar. Dibe kadar insin namussuz herif. Kaptan yalvarırım. Gözlerime inanamıyorum. Bütün bu olup bitenler bir vahşet. Kaptan. Kaptan, denizde köpek balığı var. Buraya doğru geliyor. Çabuk çekin, acele edin. Tamam efendim. Aşçıbaşını çekelim arkadaşlar. Yoksa köpek balığına yem olacak. Çabuk. Çabuk! Canavar bütün hızıyla geliyor! Çabuk! Yalvarıyorum daha çabuk! Köpek balığı yaklaşıyor! Öleceğim yoksa çekin beni yukarı! Yukarı! Tamam bağırma! Çekiyorlar işte seni! Kahrolasıca! Köpek balığı bizden hızlı çıktı kaptan! Aşçı başına saldırıyor! Daha çabuk çekin geri zekalılar! Daha çabuk! Allah kahretsin, köpek balığı aşçı başının sol ayağını kopattı. Aşçı başının bir ayağı bir anda yok oldu. Bakmayın bayan Brewster. Aşçı başını güverteye aldık kaptan. Kaptan, durumu çok kötü. Ayağım gitti köpek balığı, ayağım gitti. O zavallı adamı bunu nasıl yaparsınız kaptan? Ayağım gitti. Erkek oyunu bu bayan Webster. Ne var ki bu oyunda köpek balığı hesapta yoktu. Diyebiliriz ki onun kaderi bu. Geberteceğim seni kaptan Larsen. Ben de senin ayağını parçalayacağım. Boşuna dişlerini acıtma aşçıbaşı. Bacağımı ısırmakla kopartamazsın. Bay Van Weyden, tayfalara söyleyin aşçıbaşının revire götürsünler. Siz de onlarla gidin ve ayağını iyice sarıp kanamayı durdurun. Peki efendim. Anderson, Harrison, Smoke. Silahlarınızı alın. Köpek balığından intikam alacağız. Ölü ya da diri onu yakalayıp güverteye çıkarmanızı istiyorum. Peki efendim. Bay Weyden, siz aşçı başının tedavisiyle uğraşırken Bay Henderson'la konuştum. Beni kurtardığınız gün kameradayken iki kişinin bile bile ölüme bırakıldığını anlattı. Evet doğru bayan Braxton. George ve Johnson. O iki kişi bile bile öldürüldü. Ve siz buna izin verdiniz. Yapabileceğim fazla bir şey yoktu. Bu geminin kaptanı kurtlarsan. Ama ona engel olmaya çalıştınız mı? Şey... Hayır. Böyle bir şey yapmadınız. Neden yapmadınız? Şunu öğrenmelisiniz ki bayan Braxton. Bu küçük dünyada daha yeni yaşamaya başladınız. Burada geçerli olan yasaları bilmiyorsunuz. Zamanla siz de buna alışacaksınız. Ben bu değişimi yaşadım. Yaşadım da ne demek? Yani bu adamlar gibi vahşi mi oldunuz siz de? İnsan ne olursa olsun içindeki insani duyguları yitiremez. Ne yapmamı öğütlersiniz? Elime bir bıçak, bir tabanca ya da bir balta alıp bu adamı öldürmemi mi? Hayır, hayır. Böyle bir şey isteyemem. Öyleyse ne yapmalıyım? Kendimi mi öldürmeliyim? Bakın o ölüme terk edilen adamlardan biri olan George Leach aşırı derecede cesur bir insandı. Diğeri yani Johnson da öyleydi. Ama bu cesaretin onlara hiçbir yere olmadığı gibi ölmelerine de sebep oldu. Zavallı adamlar. Eğer ben de onların yaptığını deneyecek olursam benim de başıma aynı şey gelecektir. Bu adam bir canavardır bayan Brewster. Onun vicdanı yoktur. Onun için hiçbir şey kutsal ya da korkunç değildir. İnansız bir insandan her türlü kötülük beklenir. Boğulmak üzereyken onun sayesinde kurtarıldım. Ve onun sayesinde hala yaşıyorum. Hiçbir şey yapamam. Yapmam. Çünkü ben bu canavarın bir kölesiyim. Tıpkı sizin de şimdi onun kölesi olduğunuz gibi. Hayır, hayır. Ben asla o adamın kölesi olmayacağım. Ama olacaksınız. Yaşamak istiyorsanız olmak zorundasınız. Çünkü onunla savaşıp onu yenemeyiz. Hiç mi yenemeyiz? Eğer savaşı kazanmak istiyorsak kurnazlıkla kazanmaya çalışmalıyız. Yani sessiz ve tepkisiz kalarak. Ne yaparsa yapsın ona gülümsemeli, dostça davranmalıyız. Hala bir şey anlayamıyorum. Dediğim gibi yapın. Çok geçmeden haklı olduğumu göreceksiniz. Öyleyse ne yapmalıyım? Bütün cesaretinize rağmen bu adamı sinirlendirmeyin. Ona dostça davranın. Konuşun onunla. Beni şaşırtıyorsunuz Bay Van Weyden. Böyle kaba saba, gözünü kan bürümüş bir insanla ne konuşabilirim ki? Edebiyat ve sanat tartışın. Ne? Edebiyat ve sanat mı? Evet. Böyle şeylerden hoşlanıyor. Onun oldukça ilginç bir dinleyici ve hiç de aptal olmadığını göreceksiniz. Ve lütfen kendiniz için bu geminin vahşetine tanık olmaktan kaçının. Rolünüzü oynamanız işleri daha da kolaylaştıracaktır. Yalan söyleyeceğim yani. Konuşmalarımla ve hareketlerimle yalan söylememi istiyorsunuz. Beni anlamaya çalışın lütfen. İnsanlar üstüne edindiğiniz tecrübelerin hepsi geçersiz burada. İnsanları gözlerinizle idare etmeyi, düşündüklerinizi gözlerinizle açıklamayı tercih ettiğinizi görüyorum. Ama bunu kurtlar senin üstünde denemeyin. Belki bir aslanı yola getirebilirsiniz ama o sadece sizinle alay eder. Evet, yapar bunu. Korkuyorum. Çok korkuyorum. Ben de korkuyorum ama her şey düzelecek bayan Brewster. İnanın bana. Her şey düzelecek. Kaptan bize doğru geliyor. Kaptanı tanımakla her zaman gurur duydum bayan Brewster. Belki biraz sert biridir ama iyi yürekli. Evet, ben de sizinle aynı fikirdeyim Bay Weyden. O oldukça iyi biri. İyi geceler. İyi geceler kaptan. Bay Van Weyden, aşçı başına gidip bir bakarsanız iyi olur. Oldukça huzursuz. Durmadan yakınıyor durumundan. Peki efendim. Ben de gidip yatayım artık. Oldukça kötü bir gün geçirdim. Siz kalın bayan Webster. Madem şairsiniz bir şiirinizi okuyun bana. Müzik. Bir gemi dolusu erkeğin içinde yalnız bir kadını anlatan deniz romanları okumuştum. Ama bu durumun nedenle önemli olduğunu anlamamış olduğumu şimdi biliyorum artık. Halbuki bu konuyu birçok yazar ince ince işlemiştir. İşte ben şimdi bu durumla karşı karşıyayım. Özellikle bu kadının Maud Brewster olması durumu daha da önemli bir hale getiriyordu. Eskiden onun eserlerine, şimdi ise kendisine hayrandım. Bir Çin porselenini andırıyordu. Onun kırılmasından korkuyordum. Kurt Larsen'e tam karşıt bir insandı. Birinde olmayan her şey öbüründe de vardı. Biri vahşetin, diğeri de uygarlığın bir ürünüydü. Ben Maud Webster'a aşık olmuştum. Ve her ne pahasına olursa olsun onu koruyacaktım. Kaptan! Uzakta bir duman var! Ne tarafta? Tam arkamızda kaptan! Sakın Rus kuru bazarı olmasın. Korkmayın, korkmayın. Emniyetteyiz. Rus kara sularına girmedik. Gelen olsa olsa kardeşim Ölüm Larsen'in Makedonyasıdır. Eğer öyleyse başınızın belaya gireceğine dair bire on bahse girerim. Hayır, teşekkür ederim. Para kaybetmek önemli değil. Ama başımın belaya girmesini de istemem. Kardeşinizle bir araya geldiğiniz zaman iyi geçindiğiniz söylenemez. O gemiyi şimdi daha iyi görüyorum kaptan. Kaptan haklıymışsınız. Gelen geminin adı Makedonya. Söylemiştim size. Bela geliyor. Başımıza geleceğinden emin olduğunuz o bela nedir kaptan Larsen? Ne bekliyordunuz? Gemiye çıkıp boğazımızı kesecekler değil mi? Onun gibi bir şey. Ayı balığı avcıları benim için öylesine yeni ve garipler ki onlardan her şeyi beklemeye hazırım. Demek öyle. Çok doğru, çok doğru. Ama hatanız başımıza geleceklerin en kötüsünü tahmin etmemek oldu. Neden? Boğazımızı kesmelerinden daha kötü ne olabilir ki? Aralarımızı çalmaları. İnsanlar bugün o haldeler ki yaşama kapasiteleri sahip oldukları paralarla belirleniyor. Benim paramı çalmaları hiç de önemli değil. Halbuki benim paramı çalmakla yaşama hakkımı da çalmış olurlar. Çünkü onlar paramı çalmakla ekmeğimi, etimi, yağımı çalıyorlar demektir. Böylelikle de hayatımı tehlikeye sokuyorlar. Bugün etrafta bedava çorba dağıtan yerler yok. Bu yüzden de ceplerinde paraları olmayan insanlar ölüyorlar. Ama o gemidekilerin sizin paranızı çalma niyetinde olduklarını nereden biliyorsunuz? Bekleyin görürsünüz Bayan Webster. Kaptan! Makedonya uzakta demir attı ve avcı sandallarını aşağıya indirmeye başladı. Kahrolsun! Bizim 5 kayığımıza karşılık onların 14 sandalı var. İşte Bayan Webster. Görüyor musunuz? Paramı çalacaklar derken yalan söylemiyordum. Bakın bizim avlayacağımız ayı balığı sürüsünü önlerine katıp az ileride kendileri avlayacaklar. Alçak herifler bunu hep yapıyor. Kaptan, bizim sandallar geri dönüyor. Gördün mü şimdi? Tayfalarınız neden bu kadar kızdı kaptan? Siz duygusal bir insansınız Bayan Webster. Tıpkı Bay Van Weyden gibi. Bu insanlar arzuları yerine gelmediği için küfrediyorlar. Nedir bu arzular? İyi bir yemek, yumuşak yataklar, kadınlar, içki. İşte bu insanların arzuları, idealleri bunlardır. Onların paralarına el atmak, onların ruhlarına el atmak demektir. Ama siz hiç paranıza el atılmış gibi davranmıyorsunuz. Tersine, ben onlardan çok daha öfkeliyim Bayan Webster. Çünkü benim hem para çantama hem de ruhuma el atıldı. Anlayamadım. Bugünkü Londra piyasasının fiyatlarıyla düşünürsek, eğer Makedonya araya girmeseydi hayalet $1,500 değerinde bir deri elde ederdi. Yine de öyle sakin konuşuyorsunuz ki. Ama ben kendimi hiç de sakin hissetmiyorum. Beni soyan o herifi öldürebilirim. Ve o herif benim kardeşim. Kaptan, ne yapacağız? Şu anda yapabileceğimiz bir şey yok. Sandallarımızı gemiye alın. Pes edecek değiliz. Denizin bütün ayı balıklarını kardeşime bırakacak kadar korkak değilim. Bu gece düşünüp bir plan yapayım. Yarın onların hakkından geliriz. Ben aşçıbaşının yanına gidip ayağına bakayım nasıl olmuş. Durumu nasıl o herifin? Berbat. Ama her şeye rağmen yaşaması ve hayata dört elle sarılması beni çok şaşırtıyor. Neden şaşırtsın ki? Hala bir ayağı daha var. Deniz Kurdu adlı eserin 6. bölümünü dinlediniz. 7. bölümde buluşmak üzere. Hoşça kalınız. Ayağınız nasıl oldu Bay Midrich? Vücudumda ayak mı kaldı soruyorsunuz Bay Weyden? İkinci ayağınızı unutmayın. Onunla yaşayabilirsiniz. Ya köpek balığının götürdüğü öbür ayağım ne olacak? Onun için yapılacak bir şey yok artık. Ayrıca takma bir ayakla geminin mutfağında bir uçtan öbür uca dolaşabilirsin. Artık harika takma ayaklar yapıyorlar. Neden söz ettiğinizi bilmiyorum ama onun geberdiğini görünceye dek bir günümü bile rahat geçirmeyeceğim. Kaptan, dersenle mi söz ediyorsun? Benim kadar uzun yaşayamaz o. Yaşamaya da hakkı yok zaten. Nasıl olsa bir gün ölecek. Ben de bugünün çabuk gelmesi için dua edeceğim. Durum nasıl Bay Van Weyden? Hava yeterince açık. Batıdan hafif bir rüzgar esiyor ama kuvvetleneceğe benzer. Tabii eğer Louis doğru tahmin ettiyse. Herhangi bir sis belirtisi var mı? Kuzey ve kuzeybatıda bir yoğunluk var. Ya Makedonya'dan ne haber? Görünürlerde yok. Belki de ne kadar ayı balığı varsa hepsini yakalayıp gitti. Hayır. Eğer hayalet burada olmasaydı Makedonya çekip gidebilirdi ama biz buradayken asla bir yere gidemez o. Ölüm Larsen'in tek amacı bizim avımızı engellemek. Kaptan, bir duman var. Geliyorum. Takip et beni Hımbıl. Ben de sizinle geliyorum. Anderson, avcılara söyle tüfeklerini yanlarına alsınlar. Harrison, sen de sandalları denize indir. Ayı balığı avına başlasınlar hemen. Başlasınlar kaptan. Tamam kaptan. Kaptan, niyetiniz nedir? Birazdan görürsün Hımbıl. Neler oluyor Bay Weyden? Şimdilik her şey normal Bayan Webster. Bizim sandallar yelpaze gibi açılmış ayı balığı avlıyor. Bakın, Makedonya'da denize sandallarını indirdi. Kaptan, neler oluyor? Ne olduğuna boş ver. Kardeşime bana yaptığının aynını yapacağım. Yani şansımız yolunda olursa mevsim sonuna kadar onunla oynayacağım. Ya şansımız yolunda olmazsa? Böyle bir şey aklından bile geçirme Hımbıl. Yoksa işimiz bitik demektir. İşte beklediğim rüzgar çıktı. Makedonya'nın sandalları rüzgara karşı gidemezler. İster istemez bizim sandallara doğru gelecekler. O zaman da... O zaman ne olacak? Birazdan görürsün Hımbıl. Kulağı indirin. Sandallarımızı desteklemek için hazır olun. Baş üstüne kaptan. Kaptan, Makedonya'nın sandalları rüzgarı arkasına alarak yön değiştirdi ve bizim sandallara doğru gidiyor. Benim de istediğim buydu. Bizimkiler onları şimdi haklar. Dümeni kır. Bizimkilere yardıma gidiyoruz. Bayan Webster, birazdan burada kurşunlar vızıldayacak. İsterseniz siz kameranıza gidin. İşte çatışma başladı. Dikkat edin, kurşunlar bize de geliyor. Görüyorsunuz ya Bayan Webster, inin hadi aşağıya. Hayır, bacakları olmayan kara insanları olabiliriz. Ama hiç olmazsa sizin kadar cesur olduğumuzu gösterebiliriz. Burada kalıyorum. Sizi bunun için daha çok seviyorum. Kitaplar, beyin ve cesaret. Bir korsan kaptanının karısı olabilirsiniz. Kaldırın. Yürüyün bizim gemiye. Yürüyün bakalım. Vay canına, Makedonya'nın sandallarını teslim aldık. İşte planım buydu Hımbıl. Makedonya'nın altı sandalına ve adamlarına el koyduk. Şimdi ondan daha güçlü durumdayız. Gördüklerime inanamıyorum. Bu yaptığınıza korsanlık denir. Yanılıyorsunuz Bayan Webster. Dün onlar bizim ekmeğimizi çalmışlardı. Bugün de biz onların ekmeğini çaldık. Denizin kendine göre kuralları vardır. Onları uyguluyoruz. Bay Van Weyden. Evet kaptan. Makedonya'nın sandallarını gemiye aldıktan sonra denizcilerin karnını doyurun. Ve bundan böyle bizim adamlarımız olduğunu söyleyin. Ya kabul etmezlerse? Neden etmesinler? Karşılığında paralarını alacaklar. Makedonya'da hayat şartları daha mı iyiydi buradan? Ölüm Larsen onları bizden çok daha fazla çalıştırıyor. Ganimetimiz 6 sandal ve 10 adam. Aslında 4 adam daha kazanabilirdik ama Smoke ve Horner onları öldürmüş. Halbuki onlara leş değil, canlı adam istediğimi söylemiştim. Kaptan, şuraya bakın. Makedonya'nın dumanı gözüktü. Evet, görüyorum. Şimdi ne yapacağız? Kardeşinizin gemisinde top olduğunu duymuştum. Bunun intikamını alacağına eminim. Bundan hiç şüphen olmasın Hımbıl. Ama kurtulma şansımız var. Nasıl? Sisle aramızda fazla bir mesafe yok. Eğer sisin içine girersek ondan kurtulabiliriz. Anderson, dümeni sisten yana çevir. Makedonya'da dümenini sisli bölgeye kırdı kaptan. Bahse girerim, gerizekalı kardeşim ne yapacağımızı anlamıştır. Onun için önümüzü kesmeye çalışıyor. Kaptan, Makedonya hızla sizin üzerine gidiyor. Yoluna devam et Anderson. Seni yeneceğim kardeşim. Ne yaparsan yap, seni yeneceğim. Acele etmemiz gerek. Makedonya dumanı tüttüre tüttüre koşuyor sanki. Niyeti yolumuzu kesmek. Hayaletin tek şansı Makedonya'dan önce sizin içine girmek. Ancak o zaman ondan kurtulabiliriz. Kaptan! Makedonya ile aramızdaki mesafe 1 mile indi. Herkes tüfeğini eline alsın. Her an bize ateş edebilirler. Hazırlıklı olun. Top atışı yapıyorlar. Kaptan! Mayıstra yelkenimizde delik açıldı. Kendinizi sakınmaya bakın çocuklar. Anderson! Sizin içine girmemize ne kadar kaldı? Az kaldı kaptan. Yine top attılar. Bu seferki denize düştü. Eğer hemen sise girmezsek sonunda hedefi tutturacaklar. Aman Allah'ım, bu sesler de ne? Ne demek oluyor? Korkmayın Bayan Preston, Makedonya'dan top atışı açıyorlar. Nereye isabet etti? Yelken direklerinden birisi kırıldı efendim. Sise giriyoruz kaptan. Tam zamanında. Korkmayın artık Bayan Webster. Emniyette sayılırız. Kardeşim bu sisin içinde bizi bulamaz. Ama sise girdiğimizi biliyor. Bizi takip edecektir. Önemli değil. O bizi buluncaya kadar biz sisten çıkıp uzaklaşmış olacağız. Hiç böyle manzara görmemiştim. Her taraf bembeyaz. Adeta bulutların içindeymişiz gibi hissediyorum kendimi. Tıpkı şiir gibi değil mi Bayan Brewster? Evet Bay Van Weyden. Ömrüm oldukça bu manzarayı hiç unutmayacağım. Edebiyat yapmanın sırası değil. Kardeşim bizi yok etmek için peşimizde. Bay Van Weyden, sessizce ön tarafa git ve önce üstteki yelkenleri topla. Adamları iskotalara gönder. Kimse konuşmayacak. Hiç gürültü olmayacak. Anlıyor musun? Hiç. Evet efendim. Bay Henderson. Evet kaptan. Gemideki bütün ışıkları söndürmenizi istiyorum. Gemimizin adına layık bir şekilde hayalet gibi görünmesini istiyorum. Emredersiniz kaptan. Makedonya'nın bizi görme ihtimali var mı? Gürültü etmezsek, çok yakınımızdan geçmezse bizi göremez. Peki bu sisin içinde daha ne kadar kalabiliriz? Makedonya peşimizi bırakıncaya kadar Bayan Webster. Bırakır mı? Bırakmak zorunda. Saatlerce bizi arayamaz. Ayı balığına çıkan kayıkları var. Onları yalnız bırakamaz. Emrettiğiniz her şey yapıldı kaptan. Şu anda Makedonya'da olup kardeşimin küfürlerini dinlemek için $500 verebilirdim. O da ne? Nedir bu ses? Korkmayın Bayan Webster. Makedonya'nın sesi. Yakınımızdan geçiyor. Ama bizi görmüyor. Allah'tan projektörü yok. Şimdi bağırsan ne olur? Her şey biter. Ama bağırdığın anda başına neler gelebileceğini düşündün mü? Durun. Durun yapmayın, bırakın kaptan. Peki ya ben bağırırsam? Sizi incitemeyecek kadar sizden hoşlanıyorum Bayan Webster. Ama böyle bir şey yapmayın. Çünkü ben yine Bay Van Weyden'in elimde tuttuğum şu boynunu kırarım. Öyleyse bağırmanıza izin veriyorum Bayan Webster. Duydunuz onu. Evet. Ama yine de onu kurban etmeyi göze alamazsınız. Geçti gitti. Evet. Boynunuzu size iade ediyorum Bay Van Weyden. Neredeyse öldürüyordunuz beni. Her neyse. Makedonya'yı atlattık sanıyorum. Ama tedbiri elden bırakmamak gerekir. Sizden çıkıncaya kadar her tarafa nöbetçi koyun. Biz de kameralarımıza çekilip uyuyabiliriz. Lütfen kaptan, yapmayın. Hadi güzelim, naz yapma bana. İstemiyorum dedim size. İmdat! Bu sesler de ne? Dokunmayın, istemiyorum. İmdat! İmdat! Hemen yardımına koşmalıyım. Gel. Hayır. Bayan Brewster, neler oluyor? Gel. Aman Allah'ım. Çık dışarı hımbıl. Hayır, lütfen burada kalın Bay Weyden. Kaptan, bu yaptığınıza inanamıyorum. Kapa çeneni hımbıl. Bana ahlak dersi verme. Hemen terk et burayı. Seni lanet olası herif. Al bakalım. Öyle değil. Böyle vurulur. Bay Vader, iyi misiniz? Çekil yanımdan bayan ve sizi geberteceğim onu. Aman Allah'ım, yapmayın. Bırakın o bıçağı. O bıçakla beni mi öldüreceksin Ambal? Aa, tanrım. Aa, başım. Ne oldu buna? Baş ağrıları tuttu yine. Göremiyorum. Her taraf karardı. Işıklarımı söndürdüler yoksa... Ne zamandır bu anı bekliyordum. Vahşi herif. Al bakalım. Omuzum. Vurdunuz onu. Vurdunuz. Asıl ölümcül vuruşu şimdi yapacağım. Yapma. Lütfen yapma. Ne? Öldürme onu. Lütfen. Hatırım için. Bayan Brewster. Ama sonradan buna pişman olmazsınız umarım. Van Weyden. Neredesin? Buradayım. Ne oldu? Beni bir yere oturdu. Yatağıma gitmek istiyorum. Bana yardım et. Çok geçmeden iyileşirim. Yine o başımın belası, ağrılarım tuttu. Yardım et. Tamam. Elimi tutun be ayağa. Ben hasta bir adamım. Ben hasta bir adamım. Tamam, yatağınıza geldim. Şimdi uzanın. Bıçağımla omuzunuzu yaraladım. Tansuman yapmamı ister misiniz? Hissetmedim bile. Rahat bırak beni. Sabaha kadar kimse uyandırmasın. Tanrım, öldürecek bu baş ağrısı beni. Gidin, çekip gidin. Pekala. Bayan Brewster, gelin çıkalım buradan. Yatmaya hazırlanıyordum. Tayfalardan biri geldi. Kaptan Lersen sizi kamerasında bekliyor dedi. Aklıma kötü bir şey gelmedi. Gittim. Namussuz herif. O hayvandan her şeyi beklerdim ama size saldıracağını ummazdım. Keşke mani olmasaydınız da öldürseydim onu. Bir daha bu fırsatı yakalayabileceğimi hiç sanmıyorum. Ona acıdığımdan değil. Gözlerimin önünde bir cinayete şahit olmak istemedim Bay Van Weyden. Ben Brewster. Benimle 600 millik bir yolculuk yapmaya cesaret edebilir misiniz? Ne? Yani birlikte kaçmamızı mı? Evet, kaçmaktan başka yapabileceğimiz bir şey yok. Bu vahşi herif yarın iyileştikten sonra bizi rahat bırakmaz. Hadi Bayan Brewster, elinizden geldiğince kalın gelin. Ve yanınıza almak istediğiniz bütün eşyalarınızı alın. İyi ama nasıl kaçacağız bu gemiden? Dümen nöbetinde Henderson var. Nöbeti almaya geldiğimi söyleyip onu kamerasına gönderir. Sonra da kayıklardan birini denize indirir. Başarabileceğimizi zannediyor musunuz? Hem de nasıl. Siz hazırlanırken ben de bize gerekli yiyecek, içecek, tüfek ve cephane alayım yanıma. Kayığı denize indirmem zor olmadı. Aylardır bu gemide çalışa çalışa gemiciliği öğrenmiştim artık. Maud'u kayığa bindirirken ellerine tuttuğumda bütün benliğimi derin bir heyecan sarmıştı. Ona seni seviyorum demek ve öpmek isterdim ama nasıl bir tepki vereceğini bilemediğim için bundan vazgeçtim. Hayaletten bir önce uzaklaşmak için önce kürek çektim biraz. Açıldıktan sonra da yelkeni açtım. Bir süre sonra gemimize baktığımızda hayalet artık görünmez olmuştu. Günaydın Bay Van Weyden. Kara göründü mü? Hayır. Ama saatte 6 mil bir hızla karaya doğru ilerliyoruz. Daha kaç günlük yolumuz var Japonya'ya? Japonya 600 mil kadar uzakta. Eğer rüzgar böyle esmeye devam ederse 5 gün içinde varırız oraya. Ya fırtına çıkarsa? Sandal dayanabilir mi buna? Sanmıyorum. Çok şiddetli bir fırtına çıkarsa dayanamayız. Ama her an geçmekte olan bir gemi bizi alabilir. Bu bölgede oldukça çok gemi dolaşıyor. Ama sen donuyorsun. Titriyorsun. Hiç karşı çıkmaya kalkışma. Bense burada sıcacık battaniyelerin içinde. Önemli değil. Senin de yanıma gelip donmanın bir yararı olmaz. Dümeni kullanmasını öğrendiğimde bir yararı olacak ama mutlaka öğreneceğim. Öğreneceğim. Evet. Sabah olduğuna göre şimdi kahvaltı edebiliriz artık. Ama önce sıkıca giyinmelisin. Dur, sana hayaletin kantininden aldığım kalın kumaştan yapılmış bir gömleği vereyim. Al, giy bunu üstüne. Bayağı kalınmış. Aba gibi bir şey. Bu gömlek öyle dokunmuş ki ne su geçirir ne de yağmur. Saatlerce yağmur altında kalsan bile ıslanmazsın. Giyin hadi üzerinize. Peki. Fırtına çıktı. Sakın ayağa kalkma. Kayık sallanıyor. Denize düşebilirsiniz. Sular kayığın içine girmeye başladı. Korkma, şimdi boşaltırım. Sen sakın oturduğun yerden kalkma. Korkmuyorsun değil mi? Hayır. Sana yardım etmemi ister misin? Hayır. Ben tek başıma yapabiliyorum. Şansımız varmış. Rüzgar azaldı. Dolansıyı da boşaltırım birazdan. O halde kahvaltı yapabiliriz. Bu havada da insanın iştahı ne biçim açıyor? Ne yazık ki kahve yok. Karaya erişinceye kadar ne çay ne çorba Sıcak hiçbir şey yapamayacağız. Olsun. Soğuk bir su da yeter. Deniz Kurdu adlı eserin 7. bölümünü dinlediniz. 8. bölümde buluşmak üzere. Hoşça kalınız. Öyle yorgunum ki. Söylemiştim sana. Dümen kullanmak kolay değil Bayan Brest. Biliyorum ama sonsuza kadar uyumadan, dinlenmeden dümen kullanamazsın Bay Wade'in. Japonya'ya ne zaman varacağımız belli değil ki. Bayan Brest, sana Mount diyebilir miyim artık? Tabii. İçinde bulunduğumuz şartlar ister istemez bizi birbirimize yakınlaştırdı Humphrey. Hadi ya, duy artık. Seni bu sandalın ikinci kaptanı tayin ediyorum. Sahi mi? Evet. Ve bu işi yapabilmen için de iyice uyuyup dinlenmeni istiyorum. Pekala Kaptan Humphrey. Emrinizi yerine getireceğim. Neler oluyor Humphrey? Korkacak bir şey yok Mount. Fırtına çıktı yine. Ama sakın yerinden kalkma. Havada kararmış. Doğru yolda gittiğimizden emin misin? Bilmiyorum. Sanırım rüzgar rotamızı değiştirdi. Güneydoğu'ya doğru sürükleniyoruz. Dümen nöbetini almamı ister misin? Hayır, hayır. Bu havada dümeni tutamazsın. Yaksan iyi olur. Bu azgın dalgalar sandalı bir sağa bir sola atarken nasıl uyuyabilirim ki? Sen bilirsin. Korkmuyor musun? Neden? Sandalımızın alabora oluşunda. Hayır. Ama alabora olursak denize düşer boğuluruz. Biliyor musun? Ben insanların doğuştan alınlarına yazı yazıldığına inananlardanım. Eğer alnımda burada ölmek varsa korku neyi değiştirir ki? Ya sen? Korkuyor musun? Eğer bunu 8 ay önce sorsaydın hiç çekinmeden korktuğunu söylerdim Mal. Ama artık korkmuyorum. Kurt Larsen'in içime sindirdiği ölüm korkusu beni korkusuz yaptı. Rüzgarın bir o yana bir bu yana esmesiyle artık nereye gittiğimizi, nerede olduğumuzu unutmuştum. Fırtınalı günler, fırtınalı geceler, okyanusun bizi beyazlığıyla tehdit ettiği birçok günler geçirdik. Ve durmadan kuzeybatıya doğru sürükleniyordu. İşte böyle bir fırtınada gün ne zaman ışıdı, güneş ne zaman ortalığı aydınlattı bilmiyorum ama kendime geldiğimde gördüğüm şeye inanamadım. Mount, Mount kalk, kalk ulan. Ne oldu, bak, ne var Humphrey? Bak ileriye bak, ne görüyorsun orada? Aman Allah'ım, kara. Kara! Evet, bir ada, küçük bir ada. Ne fark eder? Kara olsun da nasıl olursa olsun. Tanrım, günler sonra bizi karaya ayak basma şansını verdiğin için şükürler olsun sana. Yüzme biliyor musun? Hayır, ya sen? Ben de bilmiyorum. Neden sordun? Adanın çevresi kayalıklarla dolu. Bu rüzgar altında onların arasından geçersek sahile ulaşabileceğimizden emin değilim. Ama yine de deneyeceğiz. Geçemezsin. O takdirde kayaları çarpıp parçalanırız. Yüzmede bilmediğimiz için boğulabiliriz. Ama ben o sahile sağ salim çıkacağımıza eminim Humphrey. Nasıl emin olabiliyorsun? Çünkü sana... Kaptanımıza güveniyorum da ondan. Madem sen inanıyorsun ben de bu sandalı kayaların arasından tereyağından kıl çeker gibi geçireceğim. Dümeni kır! Dümeni kır! Bir kaya parçası var önümüzde. Hay, hadi! Hadi! Hadi. Ha, çok şükür. Az kalsın çarpıyorduk. Tam zamanında uyardın beni. Aman Tanrım! Bu sesler de ne Humphrey? Bu sesler bana hiç yabancı değil. Evet! Bunlar ayı balığı sesi Mark. Aman Allah'ım şuraya bak! Karşı sahile bak! İnanamıyorum. Yüzlerce, binlerce hem de. Hiç hayatımda bu kadarını bir arada görmemiştim. Kaptan Larsen bunları avlıyordu. Evet, derileri için öldürüyordu onları. Yazık. Kıyıya onların bulunduğu yerden mi çıkacağız? Hayır, o kadar çoklar ki onların arasından yürüyemeyiz. Sağ taraftaki kumsal boş, oraya çıkarız. İşte ayağımız karaya değdi Mount. Biliyor musun? İçimden bunun için Allah'a ne kadar dua ettim. Ben de ettim Mount. Acaba bu adanın ismi ne? Bilmiyorum. Ama ona Gayret Adası ismini verebiliriz. Ne dersin? Güzel bir isim. Evet. Gayret Adası olsun burasının ismi. Evet, şimdi sıra geldi. Günlerdir canımı çeken şeyi yapmaya. Neymiş o? Sıcak bir kahve. Günlerdir bunun özlemini çekiyordum. Senin canı çekmiyor mu? Çekmez olur mu? Burnumda tutuyor. Hadi hemen pişirelim. Olur. Kahrolsun, yerin dibine batsın. Ne oldu? Ben kafasız budala adamın tekiyim Maud. Söyler misin neden durup dururken kendine hakaret ediyorsun? Çünkü kibrit yok. Tek kibrit bile almamışım yanıma. Şimdi kahve, çay, çorba ya da başka bir şey nasıl yapacağız? Önemi yok. Şimdiye kadar ateşsiz yaşadık. Bundan böyle de onsuz yaşamamız için hiçbir neden yok. Ama şu kahveye bak. Üstelik de en iyisi. Kurt Larsen'in özel kahvesiydi. Bence ateş ve kahveden önce başımızı sokacak bir demaltı barınak gerek bize Humphrey. Geceleri açıkta geçiremeyiz. Bunu ben de düşündüm Malta ama elimizde barınak yapmak için hiçbir alet yok. Rüzgar dinerse yarın sandalda benim adanın çevresini dolaşacağım. Yakınlarda bir yerde liman veya insanlar olabilir. Ben de seninle gelmek istiyorum. Burada kalsan daha iyi olur. Çok yorgunsun. Burada kalıp dinlenirsen beni memnun edersin. Hayır. Seninle gelmeyi tercih ederim. Sana yardım edebilirim. Hem senin başına bir şey gelirse burada yalnız kaldığımı bir düşün. Pekala. Çok istiyorsan gelebilirsin. Eyvah. Yağmur başladı. Çabuk sandalın yelken bezini alıp altına gidelim. Geceyi de onun altında geçiririz. Başka çare yok. Humphrey, uyan, sabah olmuş. Bütün gece ölü gibi uyumuşuz ha. Evet. Yağmur da dinmiş. Gökyüzünde de harika bir güneş var. Ben yelken bezini yerine koyarken sen de kahvaltı hazırlasana. Dur bir dakika. Yaşasın, bir tane buldum. Neyi buldun Humphrey? Bir fincan kahveye ne dersin Maud? Sıcak, dumanları tüten bir kahveye. Çok hainsin. Ben kahvenin varlığını unutabilmek için var gücümle çalışırken sen durmadan bana anlatıp sinirlendiriyorsun. Ama ben gerçek bir kahveden söz ediyorum Maud. Madem öyle, nasıl yapacaksın? Dün kibritin olmadığını söylemiştin. Doğru. Ama şimdi var. Bak. İnanmıyorum. Nereden buldun o kibriti? Sandalın içinde. Keşke dün baksaydım. Hadi gel kumsala gidip ateş yakalım ve güzel bir kahve yapalım kendimize. Dur bir dakika. Kahveyi neyin içinde yapacağız? Yanına çaydanlık ya da herhangi bir kap aldın mı? Hayır, ama önemli değil. Dün yediğimiz konserve kutuları duruyor. Onları iyice yıkayıp kahveyi içinde yapabiliriz. Kahve öyle iyi geldi ki Humphrey, anlatamam. Özlemiştik değil mi? Adanın etrafındaki koylarda liman bulabileceğimize emin misin Humphrey? Hayır, ama Bering Denizi'ndeki limanların böyle koylarda kurulduğunu biliyorum. Ben senin gibi düşünmüyorum. Burası ıssız bir ada. Olabilir. Eğer haklıysan kış için hazırlanmamız gerekli. Yiyeceğimiz yetişmeyecek. Ayı balıkları var çevrede. Bunlar sonbaharda çekilirler. Onun için etimizi şimdiden hazırlamalıyız. Yeterince odun toplamalıyız. Bence daha da önemlisi bir barınak lazım bize Humphrey. Geceleri yelken bezinin altında yatamayız. Mutlaka dört duvar, üstü örtülü bir barınak lazım bize. Biliyorum Maud. Bir şeyler yapmaya çalışacağım ama önce bu ada ıssız mı değil mi onu öğrenmemiz gerekiyor. Madem öyle, kalk sandala binip adanın etrafında dolaşalım. Şu koya da çıkalım Humphrey. Belki orada bir şeyler bulabiliriz. Hiç sanmıyorum ya. Bakalım. Baktığımız hiçbir koyda ne bir liman ne de bir insana rastladık. Sanırım bu ada senin dediğin gibi ıssız. Gel hadi inelim. Elini ver Maud, atla hadi. Şuraya bak. Kumsalda tahta parçaları var. Tahta parçaları mı? Vay canına. Bu tahtalar bir sandala ait. Hem de bir ayı balığı avcısının sandalı. Şu yerdekinin üzerinde bir yazı var. Gazel No. 2. Gazel gemisinin sandalıymış. Acaba içindekilere ne oldu dersin? Bilmiyorum, kurtulmuş olabilirler. Hayır. Eğer içindekiler kurtulmuş olsalardı buradaki ayı balıklarını toplayıp zengin olmak için geri dönerlerdi. Onların kurtulmadıklarını ve açlıktan öldüklerini çok iyi biliyorsun. Ölümden söz etmenin sırası değil. Hadi gel kendi koyumuza geri dönelim Ma. Canım yine sıcak kahve çekti. Barınağı nasıl yapacağını düşündün mü Humphrey? Düşündüm Maud. Adanın hemen her tarafı kayalık. Bol miktarda taş var burada. Kulübenin duvarlarını taşla öreceğiz. Peki ya çatısını ne yapacağız? Çatısız dört duvar bir işe yaramaz. Sandalın küreklerini çatı kilişi olarak kullanabiliriz. Ama onun üstünü neyle örteceğiz? Yosun kullanabiliriz. Ya da yelken bezini. Yok, yosun kullanışlı değil. Ayrıca kokusundan durulmaz. Yelken bezi de olmaz. Onu sandalda kullanıyoruz. Branda örtsek o da su geçiriyor. Ayı balığı derisi kullanamaz mıyız? Tabii ya, neden olmasın? Aferin Maud, iyi düşündün bunu. Nasıl olsa yiyecek için ayı balığı avlayacaktık. Derisini de çatının üzerinde kullanabiliriz. Hatta yağını da aydınlatmadan. Hadi hemen işe başlayalım. Acele etme. Ayı balığını nasıl avlayacağız? Bu konuda herhangi bir bilgin var mı? Merak etme, hayaletten kaçmadan önce yanıma tüfek ve bol miktarda fişek almıştım. Ama daha önce dört duvarı taşlarla örmemiz gerekiyor. Barınağımızın dört duvarını taşlarla örmek bir haftamızı almıştı. Bu arada Maud'un sertleşmiş kanayan ellerini görmek içimi parçalıyordu. Yine de onunla gurur duyuyordu. Bu nazik yetiştirilmiş genç kızın ağır işler yapması ve bu işleri yaparken bir köylü kadını kadar kuvvet göstermesi kahramanca bir şeydi. Barınağın duvarlarına koyduğum taşların çoğunu o topladı. Bunun yanı sıra yemek pişiriyor, çalı çırpı topluyordu. Sıra çatıyı kaplamaya gelince onunla ayı balığı avına çıktı. Yine ıskaladın, vuramadın Humphrey. Daha dikkatli nişan alman lazım. İlk defa ateş ediyorum Maud, olacak o kadar. Bu gidişle bütün fişeklerin bitecek ama. Onları öldürmenin başka bir yolu olmalı. Evet, bir yolu daha var. Hayaletteki avcılardan biliyorum. Ayı balıklarını sopayla öldürüyorlardı. Ama bu çok vahşice bir şey. Çatı kapanmalı Maud. Kış geldi sayılır. Onlarınkine karşı bizim yaşantımız söz konusu. Yazık ki yeteri kadar cephanemiz yok. Sanırım sen haklısın. İçinde bulunduğumuz şartlar kimseye acımamamızı gerektiriyor. Başka bir zaman olsa onları öldürmene asla rıza göstermezdim. Ama şimdi... Başka çaremiz yok Maud. Ancak bu şekilde hayatta kalabiliriz. Hadi gel, neredeyse akşam olacak. Koy öyle durumu. Yarın sopayla geliriz. Ayı balıklarının sopayla öldürüldüklerinden emin misin Humphrey? Avcıların bunları sopayla öldürdüğünü biliyorum ama nasıl yaptıklarını hiç görmedim açıkçası. Bak ne diyeceğim. Gel vazgeçelim bu işten. Çatıyı yosunlarla örtelim. Yosunla olmayacağını söylemiştim. Ah, olacak şey değil. Ne oldu? Şu ayı balıklarına baksana. Yakından bakınca şirin dediğim bu hayvanlar bayağı ürkütücüymüş. Şu dişlerine bak Humphrey. Tıpkı köpeğe benziyor. Sakin ol. Onların insanlardan korktuğunu sanıyorum. Sanıyorsun ama emin değilsin. Yanlarına yaklaşırsam hepsi kaçacaktır. Yaban ördeklerinin yuvalarına giren bir adamı öldürdüklerini biliyor musun? Yaban ördekleri mi? Evet, yaban ördekleri. Küçük bir kızken abim anlatmıştı bunu bana. Ama ben avcıların ayı balıklarını sopayla öldürdüklerinden eminim. Bana kalırsa yosunlardan oldukça iyi bir çatı yapabiliriz. Anlaşılan sen bu hayvanlardan korkuyorsun Mahmut. Sen burada sandalın içinde bekle. Ben avlamak için onların yanına gideceğim. Dikkatli ol. Merak etme. Beni görünce çil yavrusu gibi dağılacaklarına eminim. Allah'ım sen bana yardım et. Bu hayvanların dişleri ne kadar da uzunmuş. Isırırlar mı acaba? Hayvanlarla aramdaki mesafe azalıyor ama hala hiçbiri kaçmadı. Bunu sucuğun üzerime saldırdı, hemen kaçmalıyım. Maud! Maud! Hemen geri dönelim. Ne oldu Humphrey? Çabuk gidelim buradan. Kınamusuz hayvan beni yakalasaydı uzun dişleriyle parçalayabilirdi. Keşke böyle bir şeye kalkışmasaydım. Şimdi bunu söylemenin sırası değil Maud. Herkesin yaptığını ben de yapabilirim. Avcıların bu hayvanları sopayla öldürdüklerini biliyorum. Ama bir daha onları tek başınayken yakalayacağım. Nasıl istersen. Bak, biraz sinirli olduğum için affet Maud ama sinirlerim gerçekten üzerimde. Şimdi geri döneceğim ve tekrar deneyeceğim. İyi ama hepsi sürü halinde. Tek başına birini nasıl bulacaksın? Bilmiyorum. Şimdi aklıma geldi. Doktor Jordan'ın kitabında okumuştum. Bana kalırsa dişleri rahat bırakıp yalnız olanlara saldır. Neden? Bir hareme sahip olmayacak kadar genç ayı balıkları yalnız dolaşırmış. Savaşçı yanına ayaklandı galiba. Gerçi bu şiirin yaratıkları öldürmek işinden hoşlanmıyorum ama... ...yenilgiyi de en az senin kadar kabul edemediğimi söylemeliyim. Şirin yaratıklar mı? Bu canavarlarda hiçbir şirini görmüyorum ben. Bu senin fikrin. Eğer ona bu kadar yaklaşmasaydı... İşte önemli olan da bu. Daha uzun bir sopaya ihtiyacım var. Şu küreyi deneyebilirim. Öyle bile olsa dediğimi unutma. Doktor Jordan'ın anlattıklarına göre bunlar haremlerden uzakta dolaşırlarmış. Bak işte şurada bir tane var. Bak, görüyor musun? Evet, suyun içinden çıktı. Anlaşılan haremin sahipleri onu orada istemedi. O da başka bir yana gidiyor. Onu avlayabilirim. Dur, ben de geliyorum seninle. Şey, geri dönelim. Çatının üzerini yosunla kaplayabiliriz. Hiçbir işe yaramayacağını biliyorsun. Önden ben mi gideyim? Tamam tamam. Al öteki küreyi de sana vereyim. Gel hadi. Aman Allah'ım şunlara bak. Nasıl da bakıyorlar. Küreyi omzuna al. Elinde görürlerse saldıracağını anlayıp hırçınlaşıyorlar. Korkuyorum. Sakin ol, sakin ol. Bak sadece bakıyorlar. Üzerimize gelmiyorlar. Doğruca yalnız duranların yanına gidelim hadi. Deniz Kurdu adlı eserin 8. bölümünü dinlediniz. 9. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın. Evet, sonunda 4 duvarda olsa bir barınağımız oldu Humphrey. Bu ayı balı derileri zamanla kokacak. Fakat hiç olmazsa ısı içeride, yağmurla karı da dışarıda tutar. İhtiyacımızı karşılar ya, sen ona bak. Aslında köpeklerin bile yaşayamayacağı bir yer ama bizim gibi üstü açık bir sandalda yatmanın ne olduğunu bilenler için 5 yıldızlı bir otel sayılır. Haklısın Humphrey. Neyse, yorgunluktan gözlerim kapanacak benim. Sen yeni barınağında yat Mahmut. Ben yandaki kulübeye gidiyorum. İyi geceler. İyi geceler Humphrey. Issız bir adada da olsam onunla aynı çatı altında kalmıyordum. Barınağın yanında odunları muhafaza etmek için yaptığım küçük bir kulübe vardı. Ben orada yatıp kalkıyordum. Maud'u delicesine seviyor ve arzuluyordum ama asla duygularımı söyleyemiyordum. Onun da beni sevdiğini sanıyordum. Ama o da bu konuda bana hiç açılmıyordu. Bir sabah garip bir duyguyla uyandım. Giyinip kapıyı açtığımda şaşkınlığımdan olduğum yerde dona kaldım. Aman Allah'ım, inanamıyorum. Kumsalda bir gemi duruyor. Rüyamı görüyorum yoksa? Hayır hayır, bu bir gerçek. Ne? Hem de hayalet bu. Kurt Larsen'in gemisi. İyi ama nasıl geldi buraya? Yoksa kaptan bizi mi takip etti? Biraz daha yaklaşayım şuna. Hayret. Hiçbir kıpırtı yok gemide. Sanki terk edilmiş gibi. Uyuyorlar mı yoksa? İçeri girip bakacağım. Kaptanın kamerasını biliyorum. Eğer uyuyorsa onu bu sefer öldürürüm. İyi ki Maud uyuyor. Yoksa korkudan ne yapardı bilmiyorum. İşte güverteye çıktım. Hayret. Adeta terk edilmiş gibi. En ufak bir canlılık yok. Herkes uyusa bile birileri nöbetçi kalırdı. Yok, bu gemi boş. Kimseler yok. İyi ama buraya kim getirdi onu? Ben. Kaptan. Kaptan Kurt Larsen. Bakıyorum da beni gördüğüne sevinmemiş gibi bir halim var Hımbıl. Dur. Dur orada. Dur diyorum. Dur yoksa öldürürüm seni. Bak, tabancam da var elimde. Görüyorsun, yemin ederim öldürürüm seni Larsen. Hiç durma, ateş et öyleyse. Bu mesafeden seni rahatlıkla vurabildim. Sakın kıpırdayın deme. Hımbıl, yapamazsın bunu. Belki korkmuyorsun ama bunu yapacak gücün yok. Tutucu ahlakın senden daha güçlü. Hala seni yetiştiren insanların fikirlerin esirisin. Bütün felsefene ve benim sana öğrettiklerime rağmen silahsız bir insanı öldürmeni engelliyor bunlar. Allah cezanı versin senin. Ama benim silahsız bir adamı kolayca öldüreceğimi biliyorsun. Bana yılan, kaplan, köpek balığı ve canavar derdin. Ama yine de bir yılanı, bir köpek balığını öldürdüğün gibi beni öldüremiyorsun. Çünkü ellerim, ayaklarım ve seninkine benzeyen bir bedenim var. Yazık. Senden daha fazlasını beklerdim Hımbıl. Tabancanı indir. Sana birkaç şey sormak istiyorum. Ne? Ne soracaksın? Etrafa göz atacak bir fırsat geçmedi elime. Neresi burası? Burası Gayret Adası. Hiç böyle bir ada duymamıştım. Çünkü ona bu ismi biz verdik. Biz mi? Biz de kim? Maud. Yani Bayan Brewster'la ben. Burada iyi balıkları var. Onların seslerine uyandım. Dün gece buraya geldiğimde duydum onların sesini. Doğru mu? Evet, adanın güney ucundaki kumsalda. Hem de binlerce. Demek yanılmamışım. Benim hayatım bunların arasında geçti Hımbıl. Adamlarınız nerede? Neden yalnızsınız? Yolda. Kardeşim Ölüm Larsen beni yakaladı. Ve 48 saat hapsetti. Nasıl yakaladı sizi? Aslında gereken her tedbiri almıştım. Güvertede sadece bir nöbetçi olduğu an kıstırdı beni. Avcılar beni yalnız bıraktılar. Onlara daha çok para teklif etti. Bütün adamlarım terk etti beni. Böyle yapmaları da beklenirdi zaten. Hepsi beni terk edip gittiler. Zafer sırası Ölüm Larsen'indi bu kez. Neyse, o da aileden sayılır. Peki direkler nasıl kırıldı? Git de mizana direğindeki şu çımalara bir bak. Bıçakla kesilmiş bunlar. Tam değil. Daha ustaca yapılmış bir iş bu. Dikkatle bak. Evet. Hafif bir rüzgarda kopacak kadar inceltilmiş. Kim yaptı bunu? Aşçıbaşı. Yaparken görmedim onu. Ama buna eminim. Benden intikam almak için yaptı bunu. Aferin aşçıbaşına. Evet. Her şey olup bittikten sonra ben de öyle dedim içimden tabii. Fakat bütün bunlar olup biterken siz ne yapıyordunuz? Elimden geleni. Hoş yapılacak fazla bir şey de yoktu ya. Biraz yatıp güneşleneceğim şurada. Peki baş ağrılarınız nasıl? Beni hala rahatsız ediyor. Şimdi bile ağrıyor. İşte şimdi istediğin fırsat eline geçti Hımbıl. Anlamadım. Beni istediğin yere getirdin. Hiç de değil. Sizin şimdi buradan binlerce mil uzakta olmanızı dilerdim. Nereye gidiyorsun? Mutfağa. Yiyeceğe ihtiyacım var. Mutfakta kalanları alacağım. İşte kaptanın kamerası. Hazır yukarıda yatarken şunu tabancalarını alayım. Evet. İçim daha rahat artık. Bana saldıracak silah yok. Üstüme yürüse bile elimdeki silahlarla onu yenebilirim. Şimdi mutfağa gideyim. En gerekli şeyleri alayım. Kızartma tavası, çaydanlık, kibrit, tabak, çatal, kaşık, bıçaklar. Bıçakların hepsini alayım. Tamam, şimdi gidebilirim. Evet, ben gerekli olan şeyleri aldım kaptan. Şimdi kumsala gidiyorum. Kaptan. Uyumuş, bu daha iyi. Günaydın Humphrey. Günaydın Maud. Oh, mis gibi kahve kokuyor. Evet, kahvaltıyı hazırladım. Ama haksızlık bu. Yemek pişirmek, kahvaltı hazırlamak benim görevimdi. Aman Allah'ım. Humphrey, şu gemi. Kaptan Larsen'in gemisi değil mi? Evet, onun gemisi Maud. Aman Allah'ım, aman Allah'ım, olamaz. Demek bizi buldu. Bizi öldüreceğiz. Sakin ol Maud. Otur da sana her şeyi anlatayım. Kurtulduk diye öyle sevmiştim ki. Issız bir adada bile yaşamaya razı olmuştum. Ama burada bile buldu bizi. O şimdi bizi öldürecek. Korkma. Gemideki bütün silahları topladım. Üzerinde tek bir çakı bile yok Larsen'in. Benimse bir sürü silahım var. Ama onun kolları, kafası ve o korkunç elleri var. Ah Humphrey. Ondan çok korkuyorum. Hayaletin barınağımızın tam karşısında durması ve içinde de Larsen'in olduğunu bilmemiz yine bizi korkulara sevk etmişti. Oysa biz ikimiz çok mutluyduk. Kurtulmayı beklemekten bile vazgeçmiştik. Ama şimdi derin boyutlu bir huzursuzluk, korku içimize yerleşmişti. Saldırır diye geceleri nöbetleşe uyuduk. Her sabah hayalete gidip kaptana baktım ama güvertede değildi. Ve dördüncü günün sabahında... Yine ortalarda yok mu? Yok. Baş ağrılarından birine yakalanmış olmalı. Yoksa ya güverteye çıkardı ya da buraya bizim yanımıza gelirdi. Belki de çok hastadır. Ölmüş de olabilir. Ya da can çekişiyordu. Ölmüş olmasını yeğlerdim. Ne kadar kötü olursa olsun bir insanın ölmesini dilemem. Büyük günah Humphrey. Anladığım kadarıyla o şu anda yaşantısının son saatlerini geçirmekte olan zavallı birisi. Belki de. Evet, belki de. Ama bilmiyoruz. Eğer gerçekten böyleyse çok kötü olur bu. Bir şeyler yapmalıyız. Allah aşkına Maud, daha birkaç gün önce ondan korktuğunu, bizi öldüreceğini söylemiyor muydun? Şimdi ona yardım etmemizi istiyorsun. Lütfen Humphrey, gitmelisin. Gidip bakmalısın. İstersen gül buna. Bunun için seni affedebilirim. Pekala, gidip bakayım. Humphrey, dur gitme. Ne oldu Maud? Hayaletin mutfağına bak. Bacasından duman çıkıyor. Demek iyi ki kendisine bir şeyler pişiriyor. Onu görebiliyor musun? Görüyorum. Güvertede bir aşağı bir yukarı dolaşıyor. Sağlığı da iyi. Bak, mutfak bacasından yine duman tutuyor. Sence garip değil mi? Nedir o garip olan? Kaç gündür burada ama bir kere olsun yanımıza gelmek için sahile çıkmadı. Sence böylesi daha iyi değil mi? Larsen'in ne yapacağı önceden kestirilemez. Gemide kalması bizim can güvenliğimiz açısından daha iyi. Orası öyle ama yine de onun hareketsizliği beni çok tedirgin ediyor Humphrey. Her an bir yerlerden çıkıp bize saldıracakmış gibi tedirginim. Bir haftanın sonunda mutfaktan artık duman da çıkmaz oldu. Onu güvertede de görmüyordum. Maud'un üzüldüğünü fark ediyordum. Ne de olsa bir kadındı o. Aslında bir zamanlar öldürmeye çalıştığım bu adamın durumu beni de üzüyordu. Bu kadar yakınımızda olmasına rağmen bir başına ölüyordu Larsen. Ait olduğum insanların yasaları benden daha güçlüydü. Elleri ayakları bana benzeyen bir bedeni olması onu orada terk etmemi engelliyordu. Öğlene doğru Maud'a sütümüzün ve reçelimizin bittiğini bahane ederek yemeğe gideceğimi söyledi. Kaptan Larsen. Sen misin Umbul? Ne istiyorsun? Nasıl olduğunuzu merak ettim. Maud'la ben bir haftadır seni izliyorduk. Ama kaç gündür güvertede görmeyince meraka kapıldık. Gördüğün gibi hala yaşıyorum Umbul. Ama bunun seni sevindirdiğini sanmam. Burada cesedimi bulsaydın daha iyi olurdu değil mi? Bilmiyorum. Daha doğrusu bunu düşünmemiştim. Sadece hasta olabileceğini aklıma gelmişti. Kastettiğin baş ağrılarımsa hala devam ediyor. Hem de giderek şiddetlenerek. Ama daha da beteri var. Neymiş o? Gözlerim görmüyorum bul. Kör oldum ben. Ne? Bu doğru mu? Hem de bir yarasa kadar körüm. Bu yüzden güverteye çıkamıyorum. Mutfakta kendime yiyecek pişiremiyorum. Buna sebep baş ağrılarınız olmalı. Neyin ne olduğu umurumda bile değil. Yardım et de güverteye çıkayım. Burada havasızlıktan boğulacak durumdayım. Kaptan, bir elime elinizi tutarım ama şunu da bilin ki numara yapıyorsanız öbür elimdeki tabancayla da hiç acımadan sizi vururum. Bırak şu vururum masalını. Sen kimseyi vuramazsın dedim ya. Tut hadi elimi. Demek kör olmuş ha? Evet. Öylesine zavallı ve yardıma muhtaç ki. Benim gözümde adeta erişilmez biriydi o. Şimdi ise kullanılıp bir kenara atılmış tuvalet kağıdı gibi. Sen hayaletteyken ben bir sürü şey düşündüm Hanfe. Neler düşündün? Kaptan zararsız olduğuna göre hayalete binerek buradan uzaklaşabiliriz. Bunu ne zamandır ben de düşünüyorum abi ama hayaletin direkleri kırık. Onu nasıl hareket ettirebiliriz ki? Direkleri yerine takamaz mıyız? Bilmiyorum. Biz ikimiz bunu becerebilir miyiz sence? Böyle bir durum gerçek denizcilerin başına gelseydi onlar o direkleri onarırlardı herhalde. Ama biz ikimiz... Bilmiyorum, yine de deneyebiliriz. Deneyebiliriz tabii. Başaramazsak ne kaybederiz ki? Hiç. Hiçbir şey kaybetmeyiz. Yapabiliriz belki. Neden olmasın? Direkleri hayalete yerleştirirsek yelkenler açık buradan gidebiliriz. Ah Humphrey. Fakat nasıl mümkün olacak bu? Bilmiyorum. Sadece bugünlerde her şeyi yapabileceğimi sanıyorum Maud. Şu anda hayaletin büyük direkleri suyun içinde. Direkler çok mu ağır? Bir tanesi 30 santim çapında, 25 metre boyunda ve en az 1500 kilo ağırlığında. Öteki prova direği daha geniş çapta ve 200 kilo ağırlığında. Üf, amma ağırlarmış. Bunları denizden çıkarıp yerlerini nasıl koyabiliriz? Düşünüyorum. Okulda fizik dersinden çok başarılıydım. Kaldıraçların mekanik yönünü hesaplayabilirim ama desteği nereden bulacağım bilmiyorum. Önce güvertedeki enkazı gözden geçirmemiz gerekiyor. Ne enkazı? Güverteye saçılan yelkenler, iskotolar, yelken serenleri, halatlar karmakarışık bir halde duruyor. Bunların bazılarını onarmamız gerekiyor. Gel hadi hayalete gidelim. Ama o kurtlar sen orada değil mi? Orada ama korkmamıza gerek yok Maud. Söyledim ya, o artık kapkaranlık bir dünyada yaşıyor. Ne yaptığımızı görecek durumunda bile değil. Merhaba aşağıdakiler. Merhaba güvertedeki. Aşağıda ne yapıyorsunuz? Yoksa gemimi batırmak mı istiyorsunuz? Tam tersi, onu onarmaya çalışıyoruz. Neyi onarıyorsunuz ki? Direkleri dikmek için hazırlık yapıyorum. Anlaşılan artık kendi bacaklarının üstünde durabiliyorsun Humble. Ama bu işi yapamazsın. Yapabilirim kaptan Lersen. Şimdi yapıyorum zaten. Gerizekalı. Bu benim gemim. Benim özel malım. Ya bu işi yapmana izin vermesem? Şunu unutuyorsun kaptan. Artık bir bütünün büyük parçası değilsin sen. Bir zamanlar beni yutacak güçteydin ama işler değişti artık. Şimdi ben seni yutabilirim. Görüyorum ki benim felsefemi şimdi bana satıyorsun. Fakat beni yanlış değerlendirecek hataya düşme. Kendi iyiliğin için söylüyorum bunu sana. Ne zamandan beri iyiliksever oldun Lersen? İtiraf et, benim iyiliğimi düşünerek çelişkiye düşüyorsun. Humble, gözlerim görmese de ben hala güçlü bir herifim. Ya şimdi ambarın kapağını kaparsam ne yaparsın? Bana karşı çıkmaya gücü olmayacak bir adama ateş edemem. Bunu sen ispatladın. Ama şimdi sana ihtar ediyorum. Bu gerek senin gerekse benim iyiliğim için. Eğer ters bir hareket yaparsan o an seni öldürürüm. Seni şu anda da öldürebilirim. Şimdi eğer istersen ambarın kapağını kapatabilirsin. Yine de senin benim gemimle uğraşmanı yasaklıyorum. Sen istesen de istemesen de bu gemiyi yüzdüreceğiz kaptan. Nasılsınız Bayan Webster? Beni burada olduğumu biliyorum. Burada olduğumu nereden bildiniz? Nefes alışınızı duydum tabii. Humble gelişiyor değil mi? Bilmiyorum. Onu eskiden tanımıyordum. Keşke onu eskiden tanısaydınız. Sana tekrar ihtar ediyorum Humble. Gemimi rahat bırak. Anlamıyorum kaptan. Sen de bizim gibi bu ıssız adadan kurtulmak istemiyor musun? Hayır. Burada ölmek niyetindeyim. Ama biz değiliz. Deniz Kurdu adlı eserin 9. bölümünü dinlediniz. 10. bölümde buluşmak üzere. Hoşçakalınız. Evet. Gerekli mekanizmayı sonunda yerleştirdik Mahut. Şimdi yapacağımız tek şey denizdeki direkleri güverteye çekip yerlerine takmak. Keşke daha erken olsaydı da şu aletlerin nasıl çalıştığını görseydik. Aceleci olma Hafri. Daha yarım var. İkimiz de ayakta duramayacak kadar yorgunuz. Bütün gün çalıştın. Seninle gurur duyuyorum Mahut. Arkadaşlarımız bizi bu halde görselerdi neler derlerdi acaba? Şu halimize bir bak. Ne durumda olduğumuzu hiç fark ettin mi? Senin ne durumda olduğunu görüyorum. Peki neye benziyorum? Bir korkuluğa. Şu yırtık pırtık eteklerine bir bak. Ya ellerine? O güzel şiirleri yazan kadının sen olduğunu kimse anlamaz. Biliyor musun Hafri? Bildiğim gibi battığında ben sağlığım için Japonya'ya gidiyordum. Güçlü bir insan değildim. Hiçbir zamanda olmadım. Doktorlar bir deniz yolculuğu yapmamı önerdiler. Bence amacına ulaştın Mahmut. Hayalette ve burada en sağlıklı, en güçlü insanların bile yapamadıklarını, onların yaşayamayacağı bir hayatı yaşadım. Yani iyileştiğimi mi söylemek istiyorsun? Hem de nasıl. Hadi kıyıya çıkıp barınağımıza gidelim artık. Bütün gün çalıştıktan sonra yatıp şöyle bir uyuyamamamız çok kötü. Kör bir adamdan herhangi bir tehlike gelebilir mi sence? Onu o kadar iyi tanıyorum ki Mahmut. Bu yüzden hiç güvenemiyorum. Hele şimdi kör olunca hiç. Aciz durumda olması onu daha da tehlikeli yapıyor. Yarın sabah yapacağım ilk işi biliyorum. Doğruca hayalete gidip kıyıdan uzaklaştırarak daha aşağı demirleyeceğim. Ve biz her gece sandalla kıyıya döndüğümüzde kurtlar sen teknede mahsur kalacak. İşte bu yüzden bu gece nöbet tutacağımız son gece olacak. Günaydın Mahmut. Hafri! Hayalete bak. Direkleri güverteye çekecek mekanizma ortada yok. Ne? Nasıl yok? Aman Allah'ım, gerçekten de mekanizma yok. Mutlaka kaptan yapmıştır bunu. Günler süren emeğimiz boşa gitti. Sanırım her şeye yeniden başlamak zorundayız Hafri. Allah cezasını versin o canavarın. Bunu onun yaptığını biliyorum ama yine de onu öldüremeyeceğim. Haklısın. Her şeye yeniden başlamaktan başka çare yok. Ama bundan böyle gemide nöbet tutacağız ve eğer bir şey yapmaya kalkarsa... Allah kahretsin. Bodrumgatı kırmış. Gabya direkleri yok. Onları tutan ipler kesilmiş. İnanamıyorum. Bu adamda hiç mi vicdan yok? Onu öldüreceğim. Ölmeyi hak etti ama ne yazık ki onu öldürmek için yeteri kadar güçlü değilim. Tamam hadi üzülme. Her şey düzelir. Baştan yaparız canım. İşte geliyor. Fark etmemiş gibi yap. Bizim halimizi görmeye geliyor. Bu mutluluğu ona hissettirmemeliyiz. Ayakkabılarını çıkar ve elini al. Peki. Günaydın. Gemide olduğunuzu biliyorum. Siz cevap vermeseniz de hissedebiliyorum bunu. Tumble. Bayan Webster. Bu gemi benim. Benim her şeyim. Ona bir çivi bile çaktırmam. Duyuyor musun Umbal? Vazgeç bu sevdadan. İki gün boyunca Mahmut'la ben denizde dolanıp kaybolan direkleri aradık. Üçüncü günün sonunda direklerle dahil olmak üzere gerekli olan her şeyi bulduk. Ve tekrar mekanizmayı kurduktan sonra kurtlar senin bir daha sabotaj yapmaması için geceyi hayalette geçirdik. Mahmut, yarın direkleri de yerine taktıktan sonra rüzgar çıkarsa yola çıkarız. Gemiyi yüzdürecek hale getirdik, öyle değil mi? Memleketimi, sevdiklerimi öyle özledim ki Humphrey. Bu da ne? Biri güverteye çıkıyor. Kaptandır. Gemide ondan başka kimse yok ki. Haklısın olmuş. İri yarı gölgesinden tanıdım onu. Aman Allah'ım. Elinde kocaman bir bıçak var Humphrey. Namussuz herif ipleri kesmeye gidiyor. Ama başaramayacak. Olduğun yerde kal kaptan. Merhaba Humble. Burada olduğunu biliyordum. Beni aldatabilirsin ama kulaklarımı asla. Sakın elindeki o bıçakla halatları kesmeye kalkışma Lerten. Ne zamandır seni öldürmek için bahane arıyordum. Hadi devam et, kes. Beni istediğin zaman öldürebilirsin. Hadi öyleyse kes. Ne duruyorsun, kessene. Hayır. Seni hayal kırıklığına uğratmayı tercih ederim. Bir şeyler yapmalıyız Humphrey. Bu adam her şeyi yapabilir. Gemiyi batırabilir ya da yakabilir. Bunları yapmaması için hiçbir neden yok. Onu hapsetmeliyiz. Evet ama nasıl? Yanına yaklaşmaya bile cesaretim yok. Bir çözüm yolu olmalı. Bunu sopayla bayıltıp kendine gelmeden sıkıca bağlayabiliriz. Hayır, hayır olmaz. Daha insancıl bir çözüm bulmalıyız. Tamam, direkleri de yerine taktık. Yola çıkmamız için her şey hazır Mahmut. Yaşasın. Sonunda bu ıssız adadan kurtulacağız. Kaptan geliyor Humphrey. Dikkatli olmalıyız. Aman Allah'ım. Kaptan yere düştü Humphrey. Krizlerinden biri geldi galiba. Gel bakalım. Kaptan. Kaptan Larsen. Hiç sesi çıkmıyor. Fazla yaklaşma. Numara yapıyor olabilir. Tabii numara yapıyorum. Ne sandın ya? Elimi tuttum. Elimi tuttum. Mahmut. Mahmut hareket edemiyorum. Esas boynun lazım bana kumbal. Gel bakalım buraya. Bırak. Bırak onu cani herif, bırak. Söylemiştim size. Kimse benim gemime el süremez diye. Geberteceğim seni humbul. Merak etme Humphrey. Kurtaracağım seni. Al bakalım. Ah başım. İyi misin Humphrey? Ellerin hala gitti. Bana gıcıya kadar vurmalısın Mahab. Öleceksin humbul. Al bakalım. Al. Al. Al. Neyse ölüyorum. Mahmut sana hayatım borçluyum. Hadi kaptan hazır baygınken ayılmadan onu bağlayalım. Hemen. Artık evimize dönüyoruz değil mi Humphrey? Evet Mahmut. Rüzgar bizden yana. Birkaç gün içinde Japonya'da oluruz. Yaşadıklarıma hala inanamıyorum biliyor musun? Neler yaşadık bir düşünsene. İnsanın hayatında böyle anılar olması güzel bir şey değil mi sence? Sence yaşadıklarımız güzel şeyler miydi Humphrey? Hepsi değilse de güzel olanlar da var ama. Nedir onlar? Sen ve ben. Tanışmamız. Sence bunların bir önemi yok mu? Olmaz olur mu? Filmlerdeki gibi, romanlardaki gibi. Çok merak ediyorum. Dostlarımıza anlattığımızda bize inanacaklar mı? Önemli olan bizim yaşadıklarımız bence. Kaptan ne yapıyor acaba? Bilmiyorum. Elini ayağını bağlayıp kamerasını hapsettiğimizden bu yana kendisini hiç görmedim. Kendi cehenneminde yaşasın. Bence bu kadar zalim olma Humphrey. Böyle davranırsan onun amaçlarına hizmet etmiş olursun. Onun niyeti seni kendisine benzetmek değil miydi? Duygusuz, taş kalpli, maddeci ve kötü yürekli. Beni çok değiştirdiğini söyleyebilirim ama asla onun gibi biri olamadım ve olmayacağım da Mahmut. Biliyorum. Bu yüzden gidip ona bakmanı istiyorum. Bir şeylere ihtiyacı olabilir. Git hadi kaptanın yanına. Dümeni ben tutarım. Nasılsın kaptan? Ne? Seni duyamıyorum. Duyamıyorum da ne demek? Sağır mı oldun? Bağırarak konuş. Sağ kulağım duymuyor Humble. Sahi mi? Evet. Daha da kötüsü, bütün sağ tarafım tutulmuş gibi. Hiçbir şey hissetmiyor. Kolumu ya da bacağımı oynatamıyorum. Boşuna bağladınız beni buraya. Sana inanamıyorum. Yine numara yapıyorsun. Hayır, hayır, hayır, hayır. Oyun bitti Humble. Oyun bitti. Felç oldum. Bir daha hiçbir zaman yürüyemeyeceğim. Çok yazık. Önce senin işini bitirmek isterdim. Hastalığının sebebi ne? Beyin. O yerin dibine giresice baş ağrıları sebep oldu buna. Yaşantım boyunca hiç hastalanmamıştım. Beynime bir şey oldu. Kanser ya da bu türden bir şey. Sinir merkezlerine saldırıyor. Onları yavaş yavaş yiyor. Hayat merkezlerini de. İşin en kötüsü, bütün bu olanların bilincinde olarak dünya ile aramdaki bağlantının parça parça koptuğunu görerek burada yatmam. Göremiyorum. Duyma ve hissetme duyularım da yavaş yavaş terk ediyor beni. Böyle giderse yakında konuşamayacağım da. Git artık. Beni böyle görmeni istemiyorum. Yazık. Acıdım şimdi kaptanım. Acıdın mı? Sana, bana ve adamlarına yaptığı kötülüklerden sonra hala ona nasıl acıyorsun anlamıyorum Maud. O bir insan Humphrey. Hayır, o bir kurt. Kurt versen o. Elleri bağlıyken, perişan bir vaziyetteyken bile korkuyorum ondan Maud. Karnın acıktı mı? Evet. Bir şeyler hazırlasan iyi olur. Sonra da yat uyu. Yat uyu da ne demek? Bütün gece dümeni mi kullanacaksın? Merak etme, gece yarısı uyandırır dümeni sana veririm. Günler gelip geçiyor, biz hala denizdeydik. Bu arada kurt Larsen'in hastalığı giderek artıyordu. Şimdi de sesi kısılmıştı. O gür, kalın ses yoktu artık. Kanser konuşmasını da engelliyordu. Maud, koca dev adamın bu hale gelişine üzülüyordu. Ama yapabileceğimiz bir şey yoktu. Ne ben, ne de Maud doktor değildik. Şu ana kadar ne bir kara parçasına ne de bir gemiye rastlamadık Humphrey. Doğru rotada gittiğimizden emin misin? Yanılmama imkan yok Maud. Devamlı kuzeybatıya gidiyoruz ama Japonya'dan ne kadar uzaktayız bilemiyorum. Burnuma acayip bir koku geliyor Humphrey. Sen de duyuyor musun? Koku mu? Aman Allah'ım, bu yanık kokusu. Bir şey yanıyor Maud. İyi ama görünürde yanan bir şey yok. Gördüm. Duman şu yan kapıdan çıkıyor Humphrey. Evet görüyorum. Orada kaptanın kamerası var. Larsen çıkartmış olmalı bu yangını. Onun yanına gidiyorum. Sen de iki kova su al gel peşimden. Peki. İçerisi duman dolu. Larsen alçak herif, neden yaptın bunu? Hiçbirimiz bu gemiden sağ çıkamayacağız. Dumandan göz gözü görmüyor. Söyle nereye yaktın kahrolası herif? Boşuna çırpınma. Gemi benim değil mi? Onunla yanarak öleceğim. Geldim Humphrey. Önümü göremiyorum. Alevler nerede? Bilmiyorum. Dumandan bir şey göremiyorum. Mutlaka kaptanın yattığı yere yakın bir yerde olmalı. Adam kıpırdayamıyor baksın. Ben gördüm. Battaniyeden geliyor. Kaptan battaniyesini yakmış. Çabuk suları oraya dök. Ben de kameranın penceresini açayım yoksa dumandan zehirleneceğiz burada. Pencereyi açtım, şimdi dumanlar çıkmaya başlar. Ben de yangını söndürdüm. Maaf, sen dümene git hemen, ben birazdan gelirim. Peki Humphrey. Bunu neden yaptın Larsen? Kaptanlar gemilerin ölmelidir Humphrey. Her zamanki gibi maddecisin. Ölürken bile ardında bir şey bırakmak istemiyorsun değil mi? Bu gemi benim. Onu ben var ettim. Ben öldüğümde o da ölmüş olmalı. Kaptan, giderek öteki dünyaya yaklaşıyorsun. Bugüne kadar hep çıkarların için, madde için yaşadın. Bunlar için insanları ezdin, kuralları çiğnedin. Ve böyle davranarak kendi sonunu kendin hazırladın. Böyle davranarak bu bakımdan Allah'a isyan ettin. Bana din dersi verme Hımbal. Paranın tek değer olduğu dünyada yaşamak kolay mı sanıyorsun? Siz baba parası yiyenler, emek sarf etmeden kazananlar bunu bilmezsiniz. Ancak güçlüler kazanır. Güçsüzlerse hep kaybederler. Ama hiç kimse sonsuza kadar yaşamaz. Herkes bir gün ölür. Ve kendisini yaratan Allah'la baş başa kalır. Nasıl hesap vereceksin bilmiyorum. Duyuyor musun beni Larsen? Larsen. Kaptan Larsen. Kurt Larsen. Öldü. Onun öldüğüne hala inanamıyorum Humphrey. İyice kontrol ettin mi? Nabzına baktın mı? Kalp atışlarını dinledin mi? Nedense kendimizden daha güçlü, daha iri yaradanların böyle kalacağını zannederiz hep. Kaptan Kurt Larsen öldü Maud. Tıpkı kendinden çok daha güçlü insanların öldüğü gibi. Peki şimdi ne yapacağız? Denize atacağız. Denize mi? Gemide ölenlerin mezarlığı denizdir mi? Evet, şimdi ona son görevimizi yerine getir. Ben tamam deyince ambar kapağını aç. Ceset kendiliğinden denize düşer. Hazır mısın? Hazırım Humphrey. Peki sen cenaze töreninin nasıl yapıldığını biliyor musun? Aslında merasimin sadece bir bölümünü hatırlıyorum. O da ceset suya atılacaktır. Ambar kapağını kaldırabilirsin. Pekala. Güle güle dev adam. Seni yaşadıkça hiç unutmayacağım. Humphrey. Humphrey şuraya bak. Ne var, ne oldu Maud? Bak, uzaktan buraya doğru bir gemi geliyor. Görüyor musun? Evet. Bacasından duman çıktığına göre buharlı bir gemi. Kurtulduk Maud. Kurtulduk. O kadar uzaktan bizi görürler mi dersin? Merak etme, görürler. Görmeleri için işaret bir şey atacağım. Bu tüfeği bugünler için hazırlamıştım Maud. İçinde kocaman bir işaret bir şey var. Görmüşler miydin? Duyuyor musun? Düdüğünü öttürerek gördüğünü söyledi. Evet, evet. Rotasını bizden yana çevirdi. Kurtulduk Humphrey, kurtulduk. Ah, ah, Bayan Maud Brewster. Uzun zamandır size söylemeyi isteyip de bir türlü söyleyemediğim bir şey var. Nedir? Benimle evlenir misin? Humphrey, Humphrey. Ne zamandır bunu söylemeni bekliyordum. Evet sevgilim, evet. 100 kere, 1000 kere evet. Deniz Kurdu adlı eserin 10. ve son bölümünü dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşçakalınız.